de Bruin met het NOS Journaal. De Tweede Kamer komt vandaag bij elkaar om te besluiten over een hertelling van de stemmen voor de verkiezingen. Het gaat om de stemmen van 4 bureaus in Tilburg. Het is het gevolg van een nieuwe procedure. Die schrijft voor dat de zogenoemde Commissie voor de Geloofsbrieven kan besluiten tot een hertelling als het telverschillen ziet. In dit geval is er een telverschil van 15 stemmen. Als er een hertelling komt, vindt die vandaag of morgen plaats. De kans dat de verkiezingsuitslag verandert is vrijwel nihil. Israël heeft aan Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten laten weten dat het een bufferzone wil instellen aan de Gazaanse kant van de grens met het land. Zo moet worden voorkomen dat Israël in de toekomst opnieuw vanuit Gaza wordt aangevallen of geïnfiltreerd. Dat hebben 3 bronnen verteld aan persbureau Reuters. Ook Saoedi-Arabië zou van de plannen op de hoogte zijn gesteld. De regeringen van de 3 landen hebben niet op vragen van Reuters gereageerd. Een adviseur van Netanyahu zei tegen het persbureau dat de plannen veel gedetailleerder zijn. In het onderzoek naar een roofmoord van 33 jaar geleden in Rotterdam is een verdachte aangehouden. Het is een man van 59. In februari 1990 werd een echtpaar in hun winkel overvallen door 2 mannen. De man werd neergeschoten en overleed later. In de loop der jaren vroeg de politie geregeld aandacht voor de zaak. Justitie loofde een beloning van €30.000 uit voor de gouden tip. In de Nations League hebben de Oranjevrouwen verloren van Engeland. Op Wembley werd het 3-2. In de eerste helft kwam Nederland comfortabel op voorsprong door 2 doelpunten van Linette Berestein. Maar in de tweede helft scoorden de Engelsen van coach Sarina Wiegman kort na elkaar 2 keer. In extra tijd werd het nog 3-2 voor Engeland. Ondanks de nederlaag blijft Oranje op koers voor groepswinst. Het weer in het noorden, een paar sneeuwbuien en op veel plaatsen een paar graden nachtvorst. Overdag zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Plaatselijk kan het mistig worden. Het wordt 's middags maximaal 3 graden. Later in de middag en in de avond kans op winterse buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Goedenacht, en zo zijn we alweer aanbeland in de laatste maand van 2023. Nog een paar afleveringen van Nachtzuster dit jaar. En alleen natuurlijk zoals altijd, als jij de samenstelling thuis doet. Eigenlijk ben je als het ware de eindredacteur, want jij bepaalt wat de onderwerpen zijn die we bespreken vannacht. Welke vraag wil jij op tafel leggen? Op welke vraag gaan we een antwoord zoeken vannacht? Je geeft je vraag door via 0800-1. 1121. En je hoeft dus niet na te denken over het hele radioprogramma. Nee, je moet gewoon echt bellen met een vraag over iets wat je je oprecht afvraagt. Geef het even door. Of als je dat prettiger vindt, dan kun je mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Ik heb ook X en ik heb ook Facebook. En daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En als je wil appen, dan kan dat via de NPO Radio 1 app. Daar zit de mogelijkheid in om een berichtje te sturen naar de studio. Dus doe dat vooral, laat even van je horen. Ook als je geen vraag of antwoord hebt, vind ik het altijd fijn om te weten waar op dit moment geluisterd wordt, midden in de nacht. En als je wil komen chatten, dan doe je dat via radio1.nl/nachtzuster. En dan klik je door naar de chat. En dan vind je daar alle mensen die ook wakker zijn nu en ook achter de chat zijn gekropen. Nou, zo maken we met elkaar dit programma de komende 4 uur, mits we natuurlijk een mooi lijstje vragen hebben. Dus wat je je ook afvraagt, pak nu de telefoon en bel 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als zuster, blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, niet zo nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenwel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, Nachtzuster was dat van Doe Maar. En ja, ik zeg het nog maar een keer, je kunt je vraag doorgeven. 0800-1121. Karin, goeienacht. Ja, goeienacht. Mijn dochter en de vriendin van haar zoon mogen samen voor een paardje van 20 jaar zorgen. Die mevrouw is overleden. Er is, zij betalen bij de manege die €300. En er is nooit over een zadel, over dat ze een zadel moesten kopen. Mm. Er zit dus een zadel bij dat paardje. En mijn dochter heeft wel een eigen zadel van een overleden pony. Dus die hebben ze ook al eens geprobeerd. Omdat zij, mijn dochter natuurlijk, ja, nou ja, gevoel bij heeft bij dat zadel. Yeah. Maar toen zei die man van de manege, nee, dat zadel past niet. Dus ze hebben gewoon die eigen zadel van het paardje erop gelegd. Yeah. Nou, opeens vorige week nodigt ze mijn dochter en velen uit van, ja, ik wil dat zadel verkopen. Daar gaan we nu even over praten. Dus ze zijn naar Rijssel gereden en hebben daar gezeten. Mijn dochter had €200 meegenomen en dacht, nou ja, dat kan ik altijd geven. Mm-hmm. En toen kwam die met het verhaal, hij wil €800 hebben, want het zadel had €4600 gekost. Zo. Nou, dat leek mij een beetje heel erg veel. Dus ik heb nu, toen ze terugkwam, die 200 kon ze zo weer meenemen. Nee, dat vond ze niet wat. Nee. Toen heb ik ook gezegd, ik wil ook niet hebben dat die €200 geeft. Ik ga bellen naar ons geliefde programma. Ja, dit is... Dit is natuurlijk best een goede vraag. En ik weet dat er best wel veel paardenliefhebbers luisteren naar dit programma. Dat hoop ik. Ja, dus het is natuurlijk dan niet de vraag van is dit zadel het waard, maar meer van bestaan. Is het mogelijk dat je voor een zadel een keertje 48, wat zei je? 4600? 4600 euro hebben we betaald. Oh. Ja, ik vond het te zat voor woorden, maar dat heb ik mijn dochter niet gezegd hoor. Maar ik vond het schande dat die vrouw dood is. En ik zeg al, nou ja, ik ben nogal gelovig, dus ik zei. Erna zal vanuit de hemel toch. Zal vanuit de hemel toch wel straffen, hoop ik. Ja, of karma gewoon. Ja, ik kan me best voorstellen als het een heel super deluxe, meest fantastisch met diamanten gevoerd zadel is. Dat het ooit 4.500 euro heeft gekost. Maar. Ja, dan moet het wel ja, echt. Ja, dat klinkt al heel anders dan 4600. Ja. Dat is wel echt heel veel geld. Maar goed, maar dan nog, hij wilde 800 voor hebben. Dus, ja. Maar nou ben ik wel benieuwd. Want nou gaan we natuurlijk een klein beetje door daarover wat jij ook allemaal niet weet. Maar het hangt er natuurlijk ook nog aan van hoe lang is dat zadel gebruikt? Hoe is het beschadigd? Is het speciaal voor dit paard? Is het, Ja, het is wel speciaal voor dit paard. Ik ben er vanavond toevallig geweest. Mm-hmm. Om een reden. Om te kijken of het paard nog wel gezond was. Ze had gisteren in de modder gerold. En dat vond ik toch wel een beetje vervelend eigenlijk, dat dat mijn schuld was. Oh. En ik was een beetje bang dat ze een beetje verkouden van werd. Oh, dus ik was er vanavond op de manege. Ja. Maar ik heb niet naar dat zadel gekeken hoor. Ik ben dat ook helemaal vergeten. Want ik vind dit zo'n zot verhaal dat het is dat ik godzijdank naar jullie kan bellen. Maar dit ga ik niet aan de grote klok hangen normaal. Dit is te belachelijk voor woord, vind ik hoor. Nou ja, maar ik heb er ook niet naar gekeken. Nou heb ik niet zo'n verstand van zadels. Maar nou, we hebben natuurlijk altijd paarden gehad. En ja, daar horen ook zadels bij. Maar. Ja, ik zou echt niet weten wat je voor een paardenzadel betaalt over het algemeen. Nee, dat weet ik nu ook niet meer. Maar toen was het al rond de 400-500 euro. En dat was volgens mij in Empe. Maar kan je kleindochter dan niet gewoon een nieuw zadel kopen? Of moet ze dit zadel gebruiken? Nee, nee. Ze heeft wel een goed zadel. Ja, maar dat paste niet, zei je. Nou, dat zegt die man van de manege. Oh, dat zegt hij. Ja, dat zegt die man van de manege. Maar die komt dat natuurlijk wel goed uit. Want dan is hij van het gezeur af. Ja, maar goed, die kijkt natuurlijk ook wat hij kan krijgen ervoor. Maar zij hoeft geen ander zadel. Dat zadel hoort gewoon bij dat paardje. En die mevrouw, die dode mevrouw, heeft dat gekocht. Karin, blijf heel even hangen. Want Ismael de Bruin komt binnen, onze nieuwslezer. Dus er is of een spookrijder of breaking news. Maar ik denk een spookrijder, Ismael. Een spookrijder, inderdaad. Rijdt u op de A76 Heerlen richting Geleen, dan komt u tussen knooppunt Kunderberg en Geleen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer die spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A76 Heerlen Geleen, dan komt u tussen knooppunt Kunderberg en Geleen een spookrijder tegemoet. Ja, leuk dat je er was, Ismael, maar liever om een andere reden. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, Karin. Ja, en je weet ik reed ook 2 weken geleden bijna de verkeerde autobaan op. Het was echt? Ik denk, iedere keer, ik zit weer te luisteren naar Ismael en dan de angst slaat me altijd om het hart. Want ja, het kan natuurlijk altijd misgaan. Maar ik denk ook altijd, hoe doe je het? Hoe krijg je het voor elkaar? Maar bijna jij ook moeiteloos. Ik woon daar al 50 jaar. Ja. En daar hebben zich ooit mensen uit Nijverdal van de bakker hebben zich daar doodgereden. Oh, dus het is sowieso een onduidelijke situatie. Nou, ze hebben het nu duidelijker gemaakt. Oh, maar nog reed je bijna verkeerd. Ja, hoe bestaat het? Toestand. Ik heb me nooit kunnen voorstellen hoe dat komt, maar toen gebeurde het mezelf. Ja, overkwam het je. Maar Karin, je weet geen merk van het zadel, dus we gaan gewoon even uit. Maar dan gaan we er even vanuit dat het wel een kwalitatief, echt hoogstaand zadel is voor een pony. Al een tijdje gebruikt. Wat zou dat gekost hebben, oorspronkelijk nieuw? En wat is dan redelijk om er tweedehands voor te vragen? Ja, wat mij echt interesseert, zijn er echt zulke dure zadels. Ja, zadels van 4600 euro. Ja, ik vind dat zo'n raar verhaal. 0800-1121. Ik ga het proberen, Karin. Dankjewel voor je vraag. Dank je wel. Goeienacht en groet aan je kleindochter. Ja, dank je wel. Doeg. Doeg. Kees. Ja, goeiedag. Oké. Ik vond het mafje met kinderpost ergens uit 2011. Maar gewoon met het eendel op. Oh. 2011 deden ze toen al gewoon een 1 erop? Ja, kennelijk. Of waren ze toen 1 euro? Nee, 1. Oké. Oh ja. Kan die gewoon werken. Oh ja. Waarom heb jij nog een kinderpostzegel uit 2011 liggen? Voor het laadje zit er 6 in of zo. Ja, dan vind je nog eens wat. Ja. Oké, kinderpostzegel. Wat staat er nog meer op, Kees? Alleen een 1? Of staat er ook nog een vrolijke, weet ik veel, woezel en pip op of zo? Moet ik even kijken. Ja, dat is goed. Even naar het laadje. Een laadje is natuurlijk 3 verdiepingen naar beneden. 2 kamers door. Bovenste laadje. Sleutel eerst zoeken. Sleutel zit in een ander laadje. Zit nog in een doosje. Moet ook met de sleutel lopen. Oh. Heb je nog snel gedaan, Kees? Voor een 1. Wat staat erop? Een jongetje, gewoon een kindje. Een jongetje? Een kindje met leuk te kruipen of zo. Oh, nou, als het maar wel leuk is. Ja. Oké, dus die postzegel was jij van plan op een gewone brief te plakken? Nee, de vraag is, kan dat? Ja, nou, dat weet vast iemand. Ik durf daar geen uitspraak over te doen, dus ik zeg zoals gebruikelijk 0800-1121. Dankjewel, Kees. Oké, ik was af. Goed, doeg. Hoi. Herman. Goedenacht. Hey, Herman, hallo. Ja, nog 23 dagen, hè. En dan is het kerst. Nee, dan ben ik jarig. Echt waar? Ben je geboren met kerst, Herman? Is het kerstdag, ja. Ach, wat leuk. Ja. Of is het helemaal niet leuk? Want het is altijd de verwarring welke feestdag nou het belangrijkste is. Nou, je krijgt minder bezoek, want die heeft een kerstdiner en die heeft dit en die heeft dat. Dus dat is wel sneu, maar ja. Voor mijn moeder was het natuurlijk ook sneu op het moment. Ach ja, die heeft zijn hele kerst overgeslagen. Die lag natuurlijk te weeën, ja. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Nou, zeg het maar, Herman, wat wil je? Nou, welke vraag of ik heb, bedoel je? Ja. Oké. Toevallig kwam dat sprake van de week met een cliënt. En die had het over, ze was bij de diëtiste geweest. En ze kon dus beter mayonaise bij patat of wat dan ook doen als halvanaise. Ik denk, nee, heb je weer zoiets? Gaan we weer. Ja. Ik denk, nou ja, die moet het dan toch maar onthouden. En mocht ik nog wakker zijn, dan bel ik de nachtzuster met de vraag hoe dat mogelijk is of hoe dat kan. Want je verwacht toch minimaal dat er voor de helft suiker in zit. Oh. Nou, als je halvanaise neemt. Suiker? Zit er geen suiker in mayonaise? Oh ja, zeker. Echt? 100%, ja. Nou, niet 100% suiker, maar je weet het 100% zeker. Nou, echt? Ja. Zit er suiker in mayonaise? In ieder geval, er zit iets in wat niet goed is voor een diabetes. Oh, dat wist ik niet. Ja. Huh? Dus ik denk, dit moet ik de nachtzuster vragen, want ik ben wel even aan het zoeken geweest of ik de vraag zelf kon oplossen. Ja. Maar ik denk, nee, ik heb de nachtzuster nodig. Ja, nou, dat is altijd fijn. Ik zeg 0800-1121. Halvanaise en mayonaise. Vroeger had ik altijd het idee, net als met halfvolle melk, dat het dan half het product en half water was. Maar ik geloof dat niet helemaal aan de werkelijkheid recht doet. Nee, je had een keer een boer of een zuivelspecialist aan de lijn. Oh. En die stelde toen van, nee, het wordt afgeroomd. Maar het vocht wat uit zeg maar de uien komt, dat blijft de halfvolle melk. Ja. Dat kan ik me nog herinneren. Ik denk dat ik het begrijp, maar voor nu ga ik dus op zoek naar de Halfanerse via het telefoonnummer 0800-1121. Dankjewel, Herman. Ik wens je een prettige nacht, Astrid. Hetzelfde. Yo, yo. Doeg, doei. Dave. Hi, Astrid. Hallo, hoi. Dave. Hi. Hoi. Moet je plassen of zo? Wat is dat nou voor vraag? Ik ben toch zeker Ivo de Wijs niet? Je duwt alles zo snel er doorheen. Oh, vind je dat ik te snel ga? Nou, weet ik niet. Oh. Het valt maar een klein beetje op. Oh ja. Nou, nee, ik zit gewoon een beetje vaart te maken, maar op zich... Ja, dat bedoel ik. Nou ja, dat is wel waar. Ik zit wel vaart te maken, maar niet met een reden of zo. Maar meer gewoon omdat ik denk, ja, hè, we kunnen wel uren praten over Halfanerse. Nou ja, goed, oké. Okay. Ja. Ik heb ook dan diabetes 2. Mag je ook geen mayonaise? Ik eet alles en drink... en drink alles wat of ik wil. Maar het belangrijkste is... alles wat je eet als diabetes... Nee, dat rijmt, hè. dat zijn langzame suikers. En daar hoef je eigenlijk niet zo druk over te maken. Daar is de insuline voor of de andere... medicijnen die je daarvoor gebruikt. En daar hoef je eigenlijk niet zo druk over te maken. Hij heeft diabetes 2. Zo kun je het ook zien natuurlijk. Ja. Ja. Dus daar moet je eigenlijk niet zo heel druk over maken. Nou, eventjes, want laten we nou niet doen... alsof jij even medisch advies over diabetes kunt geven. Sommige mensen moeten natuurlijk wel druk maken. Je moet juist... Ja, oké. Ja. Even tussendoor, want het was misschien een beetje raar... dat ik zei, ik ben Ivo de Wijs niet... maar tijdens Nooit meer slapen, het programma voor het programma hiervoor... was Ivo de Wijs te gast en die moest opeens plassen. Dus toen moesten ze even een muziekje draaien... omdat Ivo de Wijs moest plassen. Daarom zei ik dat ik Ivo de Wijs... daarom haalde ik Ivo de Wijs zomaar bij het gesprek. Ja, om de verwarring eventjes, die helemaal niet ontstaan was, toch maar eventjes te duiden. Even denken. Ging daar mijn vragen over? Waar ging je vraag over? Nee, want ik heb wel een vraag over plassen, maar daar bel ik volgende week of zo. Oh, oké. Okay. Dan bel ik iets over. Goed, waar ik vandaag met mijn huishoudelijke hulp over had, over mijn oom. Die heeft een keer, hij is overleden, dat maakt niet uit. Toen hij gepensioneerd was, heeft hij van roes en staal heeft hij een dingetje gemaakt. Een plateautje is dat. En dan met twee poppetjes erop en de ene poppetje, dat stelde ik voor en de andere poppetjes stelde mijn vader voor. Oh. En dat heeft hij van roes en staal heeft hij dat gemaakt en zo. Mm-hmm. Dat vertelde ik tegen mijn huishoudelijke hulp. Maar toen kwam ik erop van, hoe noem je nou zoiets? Ja. Dus een plateautje en dan twee poppetjes erop. Van roesvrij staal. Als het een huis is, omgeving kwestie, dan noem je het een maquette. Weet je wel? Ja. Ja? Maar in dit geval zijn het mensen, maar wel... Nou ja, mensen, poppetjes. Of, ja. Of dat maakt niet uit wat je maakt. Maar hoe noem je dan zoiets? Ja, noem je dat een beeldje of is dat... Alleen als het van porselein is of van steen. Zeg het maar. Ik ben 55 jaar en mijn huishoudelijke hulp die is ook die is ook van deze tijd. Hoe noem je zoiets? En als een kind een tekening maakt, dat is een tekening. Ja. Weet je wel? Ja. Ja, en even, want ik vraag me, dat vraag me gewoon zelf af, maar je ziet wel eens van die poppetjes en die zijn dan van ijzer gemaakt. Ik weet niet zeker of dat ook dan staal is of wat het dan ook is. Maar dat is, komt er, een momentje hoor, ik kom zo weer bij je, maar Ismael komt weer binnen. Wat is, het is iedereen de verkeerde kant op aan het rijden vannacht. Een spookrijder, denk ik. Daar lijkt het wel op. Ja. Rijdt u op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch, dan komt u tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch Maaspoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, dan komt u tussen Waalwijk en Den Bosch Maaspoort een spookrijder tegen. Nou, dankjewel Ismael. Mensen, doe toch voorzichtig. Kijk even goed of je op de goede rijbaan zit. Verschrikkelijk. Ja, nou. Ik was aan het vertellen. Je hebt van die ijzeren poppetjes, die zijn dan aan elkaar gelast. En dan hebben ze vaak ook een moertje of zo nog erin zitten. Dus dat het een beetje de illusie wekt dat het van spijkers en moertjes en dingetjes gemaakt is. Maar dat is het niet. Ja, maar dat is het wel. Doe je dat dan een beeldje? Het is geen schilderij. Nee, het is geen schilderij, dat weet ik ook zeker. Maar bijvoorbeeld als het mechanisch is. Misschien weet je dat nog wel. Dat zijn vier van die metalen balletjes en dan... Die hangen aan een draadje. En dan doe je de ene een roertje geven. En die kletsen tegen die andere. En dat heet dan een mobieltje. Je wil graag een duiding hebben. Van, stel dat die ooit gestolen zou worden. Dan zou je kunnen zeggen, is gestolen. Ja. Ja. Maar... Wat vind je van... dingetje. Mijn oom gemaakt heeft. Ja, het dingetje. Nou ja, misschien gewoon het kunstwerk. Ja, dat is het. Ja, maar iets meer nog duidend dat mensen die het niet kennen wel weten dat het een beeldje van ijzer is. Het hoeft niet per se van ijzer te zijn. Het kan ook van Playmobil zijn of zo, weet je wel. Dat kan ook kunst zijn, van alles waar je iets bij voelt. Die plaatjes en dan heeft zo'n kind of jezelf, je hebt dat op dat plaatje gemaakt. Ja. Hoe noem je dat dan? Ja. Oké. Ja. Het is denk ik duidelijk. Ja. Ja. En als het niet duidelijk is, dan hoef je niet te bellen. Maar als het wel duidelijk is, dan bel je meteen naar 0800-1121. Dankjewel, Dave. Ja, en over dat plassen, daar kom ik later nog wel een keer. Ik ben zo blij dat je dat belooft, want joh, het zou toch wat zijn als we het vergaten. Ja. Ja. Dag, mevrouw. Dag, Dave. Dag. Hoi. Joost. Goedenacht, Astrid. Hallo, Joost. Hi. Ik heb een vraag. En die staat eigenlijk uit twee, drie onderdeeltjes. Dus oh jee. Eerst even uitleggen. Ja. Wat mij opvalt is dat in het met name Amerikaanse nieuws en ook series, et cetera, wanneer de naam bijvoorbeeld Goldstein of Epstein of Bernstein, dat die daar altijd als Goldstein of Bernstein of Epstein uitgesproken wordt. Waardoor dat komt. Dat zo hardnekkig blijft. En dan kom ik bij de volgende. Dat als bijvoorbeeld in Nederland, ik weet niet of dat het ooit al behandeld is, maar als je dan over een digibet spreekt, dan denkt iedereen dat is iemand die weinig van computers af weet. Dan vraag ik mij af, is er dan niet op een gegeven moment ergens een hoofdredacteur of een Nederlandicus, misschien Frits Spits, die dat betijds dan veranderen? Want naar mijn idee moet dit gewoon een andigibet zijn van iemand die weinig van computers weet. Wat? Een? Andigibet. Een alfabet is iemand die geletterd is en een analfabet is iemand die niet geletterd is. En een digibet is iemand die niets van computers weet en een digibet is iemand die wel van computers weet en een andigibet is iemand die niet van computers weet. Naar mijn idee. En dan komen we bij het derde stukje en dat is We hebben het op het moment in de politiek over dat er bestaanszekerheid wil men geboden hebben. Ja. Maar hoe kun je nou iemand bestaanszekerheid bieden? Dat moet toch een bestaansbasis zijn? Dat je voldoende te eten, te drinken, een dak boven je hoofd, dat je het warm hebt, energie. Want bestaanszekerheid, dat kun je toch helemaal niemand garanderen? En dat is mijn vraag. Hoe komt het dat die dingen de eter ingeslingerd worden of via de media verspreid worden? En dat dat dan eigenlijk zomaar doorgekakeld wordt? Nou. Het wordt meteen nu wel weer negatief voor alle mensen in de media... waar ik mezelf dan meteen mee... Ja, nee. Want digibet en bestaanszekerheid staan gewoon in het woordenboek. En ik vind, als het in het woordenboek staat... dan mag je het gebruiken, mits je het natuurlijk wel in de juiste context zet. Maar onderbouw dat digibet dan eens... Weet ik veel. Het woord voor iemand die niks van computers weet... is gewoon digibet. Ja. Dat hoef ik toch niet te onderbouwen als het in het woordenboek staat? Dus, nee, maar als er dus mensen die een woordenboek maken... niet weten wat een digibet is of we dat niet zelf kunnen onderbouwen... dan kun je dus een fout eindeloos door blijven draaien. En dan blijkt die goed te zijn. Dat kan natuurlijk niet. Nou ja, maar zo werkt het natuurlijk wel. Als het, ook al is het fout, iedereen behalve jij begrijpt het. Ja, dat heb ik wel eens vaker geloofd. Ik denk dat we het probleem gevonden hebben. Dat ben jij. Nee. Nee hoor, daar kun je me toch nog niet van overtuigd hebben. Oh, nee, maar jammer. Hoe garandeer je dan bestaanszekerheid? Hoe kun je nou iemand... Kijk, er is één ding gewoon... Ja, sommigen halen dat zelfs niet, maar als je geboren bent... hoe kun je dan dat iemand garanderen dat hij zeker kan blijven bestaan? Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, en iemand een bestaansbasis geven, dat lijkt me wel heel logisch. Ja, dus maar moet jij niet gewoon je klachten dan indienen bij het woordenboek? Want ik bedoel, je kunt wel... dit programma is natuurlijk... Ik kan je wel gelijk geven, maar dat heeft geen enkele... Nee. Maar dan zijn we er toch. Als er dan iemand is die vannacht luistert... die daar zich mee bezighoudt in de redactie van de Van Dalen of zo... misschien kan die dat eens mooi uitleggen. Ja, maar dat is Ton den Boon. Maar die slaapt, want die moet straks weer bij de taalstaat... om 10 uur of 11 uur. Wat is als het? Ze dan wel wakker genoeg zijn. Ja, dus dat is natuurlijk weer het probleem. Maar ja. Maar goed, maar hoe kijk je er zelf dan tegenaan? Jij denkt van het woordenboek, dan moet het kloppen. Ja, want ik ben op zich ben ik best een taalpurist. Maar dit zijn echt dingen waar ik me in mijn hele leven nog nooit druk over gemaakt heb. Nee, maar je wilt toch correct doen, of niet? En zeker ook in de taal proberen. Nou, ik weet niet, er is wel een moment in mijn leven gekomen... dat ik dacht, wil ik nou gelijk hebben? Of moet het gewoon voor iedereen duidelijk zijn? Nee. En toen vond ik eigenlijk het tweede belangrijker. Ja. Maar hoe noem je iemand die dan wel... Kijk, een digibet, oké, die weet weinig van computers. Ja. Hoe noem je dan iemand een expert? Iemand een goed onderlegd... iemand in de computers, hoe noem je die dan? Nou, mijn broer is er zo één. Die weet echt alles van computers, van de onder tot de bovenkant. Dat noemen wij een nerd. Ja, maar dat is weer heel iets anders. Want je kunt een nerd op computergebied zijn of een nerd op wetenschap. Nou, of is hij voor het gemak op alles het een beetje. Maar het is, ja, dat noem je een nerd of een ICT'er, toch? Een ICT-specialist zou je dan kunnen zeggen. Oh ja, dat is een mooi woord. Of een computerspecialist. Ja. Jawel, maar goed. Maar goed, digibet zou an-digibet moeten zijn... Volgens jou? Ja, lijkt me logischer. En bestaanszekerheid zou bestaansbasis. Bestaansbasis. Ja. Nou, misschien iets voor het volgende uitgave van het woordenboek. Ja, dus eigenlijk is de vraag... hoe kun je verbetering aanbrengen op het woordenboek? Ja, en hoe het komt dat als er zeg maar ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben. Dan moet beslist iemand die veel meer van taal weet. Of net als jij misschien meer purist, dat die betijds zoiets zien. En dat ze dan hoe dat komt dat ze dan niet aan de bel trekken. Van joh, dat ja, is ik denk dat gewoon als je een woord uitspreekt. En 99,9% van de Nederlandse bevolking begrijpt wat je bedoelt. Dan kunnen we dat woord. Ja, ik denk dan dat we dan democratisch besluiten dat we dat woord gewoon zo kunnen gebruiken. En behalve als je dan het bekennende of ontkennende variant ervan, hoe ga je die dan noemen? Dan moet je dan ja, het is verkeerd om, maar ja, maar daar hebben we dan weer die IT-specialist of die. Of die. Maar en Joost, wat ja, wil, want een van de drie delen was mij een beetje onduidelijk. Je wil weten waarom ze in Amerika het woord Stijn uitspreken als Stien. Hele goede Astrid. Ja, okay. Dat zou ik heel graag willen weten, hoe dat komt. Oké, okay, het staat allemaal genoteerd. Nu nog antwoorden. 0800-1121. Dankjewel, hè. En een fijne nacht. Hetzelfde. Goedjes. Doei. I end up in crisis. Taylor Swift hoorde je, een anti-hero. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik heb een mooi rijtje vragen al, maar mocht je kunnen helpen, dan is het natuurlijk fijn dat we ook die vragen beantwoorden. Dus mocht je iets horen waarvan je denkt van, nou, ik weet wel hoe het zit, pak de telefoon en bel 0800-1121. Kan het zo zijn dat een zadel voor een pony bij een manege oorspronkelijk 4600 euro gekost heeft? Een kinderpostzegel uit 2011, waar 1 op staat, mag je die gewoon nog gebruiken als postzegel op dit moment? Wat is het verschil tussen halfanaise en mayonaise? Hoe zou je een ijzeren poppetje op een plateautje noemen? Dus wat is dat voor ding, voor voorwerp, voor kunst, voor vorm? 0800-1121. Joost die zegt het woord digibeet zou andigibeet moeten zijn. Dus mocht jij weten waarom dat niet zo is. Of misschien de tip aan Joost kunnen geven hoe je zo'n fout zou kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld in het woordenboek. 0800-1121. Hetzelfde geldt voor bestaanszekerheid. Wat geboden zou moeten worden. Ja, nu zit ik even te denken. Bij bestaanszekerheid is het niet om het. Is het woord niet verkeerd, maar wordt het misschien verkeerd gebruikt? Dus staat er een andere betekenis in het woordenboek dan hoe het gebruikt wordt? Dus dan zit daar al een verschil in. Maar goed, dat soort. Ja, toch soort basisfouten in de taal. Hoe krijg je die verbeterd? Ik denk toch, terwijl ik het zo zeg, dat, dat ja, als het zo weinig mensen opvalt, dat je, ik denk, een tegen windmolens vecht. Denk ik. Maar goed, misschien denk je er anders over. 0800-1121. Want stel, er staat een fout in het woordenboek. Kun je dan iets doen als je daar 's nachts van wakker ligt? En Joost wil graag weten waarom ze in Amerika het woord Stein, zoals Harvey Einstein, uitspreken als Steen. Einstein, moet je mij horen. Weinstein wordt dat dan. 0800-1121. Rob. Ja, goedemorgen. Hi. Mevrouw de taalpurist. En meestal volgt daarop wat ik zelf allemaal verkeerd zeg. Ik zou niet durven. Oh, dankjewel. De mayonaise. Ja. Mayonaise wordt al jaren heel lang al gemaakt. Kun je zelf maken, hè, van eigen en olie. En daar voeg je dan smaakjes aan toe. Suiker onder andere zit er ook in. Oh. Hoort niet veel in te zitten, maar ja, de Nederlander wil graag suiker hebben. En havanaise komt uit een laboratorium. Net zoals frietcreme en kaascreme enzovoort. En mayonaise wordt dus door het lichaam goed geaccepteerd en afgebroken. Maar als je met de chemische producties gaat werken, dan wordt het lastig. Maar havanaise is. Dat is een verkoopterm. Ja, maar je moet toch grondstoffen hebben om havanaise te maken? Je maakt een product wat naar mayonaise smaakt. En er minder calorieën in zitten en minder suiker en minder dit en minder dat. En maar wat zit er dan wel in? Troep. Wat voor troep? Waar koop je dat? In de super. Ja, de havanaise. Maar je. Om het zelf te maken? Nou ja, nee, ja, of wat gebruiken ze als grondstof als in de fabriek om maken, havanaise te maken? Als je mayonaise wil maken, neem je een paar eierdooiers, die rooi je door elkaar heen. En vervolgens met het roeren ga je olie toevoegen en dan krijg je een emulsie. Ja, maar de halve om het op smaak te brengen. Maar als je iets chemisch maakt, dan moet je wel beginnen met iets. Dingen door elkaar. Ik heb het over het recept van mayonaise. Ja, maar ik heb het over het recept van havanaise. Daar moet je bij de knoeien zijn, hoe dat werkt. Hoe ze dat doen. Ja. Want ze moeten. Gaat dat spul toch niet eten? Nou, ik denk altijd dat het gezonder is dan mayonaise, omdat het maar halve mayonaise is. Ja, dat is ook een halve waarheid. Een hele slimme naam, hè? Havanaise, bedenk ik. Dat is een verkoopterm. Ja, maar wat een fantastisch bedachte naam. Dames in medebewoners van de planeet, die willen graag niet dik worden. En van mayonaise, omdat er 80% olie zit. Ja, of ongezond, dat dik of ongezond, te veel vet. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Dan denk je, ik neem de helft. Dat wordt goed afgebroken. Maar wat zit er dan in havanaise? Troep. Ja, maar wat voor troep? Je gaat toch niet. Zitten de E-nummers in, onder andere. Daar is mee geknoeid om het dik te krijgen. Nou, ik ga niet weer de discussie over E-nummers aan. Maar, nee, dat verlies je. Maar als je in nacht, een. Hè? Nou, het valt op. Eigenlijk begint het nu pas. Ja, ik heet ook de lady op de chat. Oh? Ja. Klinkt ook een beetje alsof je ten strijde trekt. Klinkt ja, een beetje. Want ik, ik zit een beetje met koorts, met griep. Ook nog. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Je bent een beetje koortsig. Nou. Dat dan wel ook weer niet. Je hebt koorts, maar je bent niet koortsig. Maar Rob, luister. Als je in een fabriek werkt, je gaat 's ochtends naar je werk. Je denkt, nou, ik ga vandaag weer eens even wat litertjes havanaise maken. Dan ga je, dan loop je naar de kast en dan pak je onderdelen die je samen gaat voegen om havanaise te maken. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Hoezo natuurlijk? Nou, het is eigenlijk heel simpel. De mayonaisefabrikant ziet in de markt dat er een markt ontstaan is voor halvanaise. Maar dat heet nog niet zo. Maar het moet een product zijn wat hier en daar en daar en daar aan moet voldoen. Dan gaat hij naar het laboratorium en zegt: jongens, kom even bij elkaar onder de koffie, zo en zo. En dan komt hij een dag later en zegt: nou, we hebben wat, proef eens even. Oh, lekker. Wat kan het kosten? Enzovoort. Zo werkt het. Goed. Nou, als iemand thuis halvanaise in de kas heeft staan, wil die dan eventjes gaan kijken wat erin zit. Want ik ben echt heel erg benieuwd wat dan de onderdelen zijn die in de halve. Ja, maar er staat niet 400 gram troep, de 100 milliliter troep. Dat staat er allemaal niet in. Goed. Nee, okay. Dat is helemaal gelijk. Ja, je had nog wat. Ja, zo'n zadel, dat zag ik voorbij komen. Of hoorde ik voorbij komen. Ja. Dat is natuurlijk dikke onzin. Dat is hetzelfde als je, bij wijze van spreken, met alle respect hoor, zeg ik maar gelijk bij, dat je dus rijdt bij een autorijschool en dat die auto's gaat verkopen. Die verdient daar natuurlijk flink aan. Slaan ze over de kop. Minstens. Ja, hij verdient het, denk ik, sowieso aan. Als je want gewoon een normaal zadel hebt, ja. Dus een luxe enzovoort, maar niet, zonder flauwekul, niet meer dan 2000 euro. Dat vind ik nog ook best veel. Jazeker, maar dan zit je wel lekker natuurlijk. Maar als dit je bent 2000 euro kwijt. Maar we hebben het over een pony, hè? Dus niet een paardenzadel, maar een ponyzadel. Kun je nagaan. En dan denk ik nog, maar wat nu als dit wel een super deluxe, zacht, geborstelde, gouden zadeltje is, dan kan dat natuurlijk wel. Heb je er al een plaatje bij? Nee, ja, nou in mijn hoofd wel, maar niet hier. Ja, ik denk dat kan toch? Ik bedoel, een auto kan ook meer kosten dan mijn huis. Als we in deze afslag nog 5 minuten bezig zijn, dan heb je helemaal gelijk. Oké. En Joost was dat, geloof ik, hè? Met zijn 10 en zo. Ja. Prima kerel. Dat klopt helemaal. Maar in Amerika maken ze gewoon dat Engels wat verbasterd wordt. Net zoals die halvanaise. En dan krijg je 10. Oké, nou niet zoals de halvanaise natuurlijk. Maar ze zeggen niet Stijn, ze zeggen Stien. Ja, maar niet in alle woorden, alleen ook in namen. Ze zeggen wifi. Oké. Okay. Wifi, ja. Ja, dat komt door het nou ja. Korts, ja. Korts. Ja. Korts. Had je nog een vraag? Ja, hoe kan het zijn dat er fouten gemaakt worden, heb ik al eerder gevraagd. Maar dit is een vervolgvraag met een verwijskaart. En een dokter geeft een kwaliteit. Dat is een beroepsmatige kwaliteit. Hè? Of je nou vrouwelijk of mannelijk dokter bent. Oh, dit was dat verhaal over die huisarts die moest doorverwijzen, of niet? Ja, dat is een heel verhaal, maar daar ga ik niet aan het kantoor mee bezig. Oké, en wat is dan nu de vraag, Rob? Of je een huisarts die dus uit professie een handeling doet, het kan ook iets anders zijn, hè? Kan ook een reactie geven, het zo slecht doet dat je de buurman had kunnen vragen. En dus als mens aansprakelijk kan stellen. Zeg van, nou, dit is buitengewoon abnormaal menselijk gedrag. Dus dan stel je zo iemand niet beroepsmatig, want dan hebben ze verzekering voor. Mm-hmm. Vaak aansprakelijk, vanuit zijn beroep, zijn kwaliteit. Maar meer als de kwaliteit mens, hè, aardbewoner. Zeg van, nou, dit kan helemaal niet. Maar dit voorbeeld, het is zijn beroep. Ik bedoel, het is zijn beroep om. Nee. Ik zal hem nog duidelijker maken. Je bent mens, anders was je daar niet. Je moet het in steno doen. Je zegt dat je het makkelijker maakt, maar ja, oké. Okay, je bent mens en je oefent een vak uit. Ja. Maar naast vak man, vak vrouw, ben je dus ook mens. En als je dan een menselijke fout maakt, en dit is de verduidelijking, dat was de inleiding. Als je een menselijke fout bent, dan ben je ook aansprakelijk. Lijkt mij. Maar is dat ook zo? Maar wat zou dan een voorbeeld kunnen zijn van een menselijke fout? Dat je hechting in het verkeerde been zet. Er is net iemand veroordeeld met het schieten op die trekker, die cabine. Ja. Heeft 80 uur gekregen of zo. Ja. Ik denk veel te weinig, maar ver. Want dat ging uit een emotie. Een emotie staat niet in de wet. Een emotie is een menselijke. Ben ik er nog? Ja. Ja, dat is een menselijk gedrag. Dus je kan hem ook als mens aansprakelijk stellen. Zeg van, nou, je bent als mens veel te ver gegaan, dus dat pakken we dan gelijk even mee. Is het zo duidelijk? Nee. Niet? Nee, wat is er niet duidelijk dan? Wat is het probleem? Nou ja, omdat je kan wel. je kunt, kijk, stel je bent een metselaar en je zet alle stenen scheef. Laat mij dan ook een keer uitspreken, Rob. Hè? En je zet alle stenen leg je scheef. Dan zou je kunnen zeggen van, nou, je bent een hele slechte metselaar. Dus deze muur is zo slecht. Die moet opnieuw. Maar hoezo zou je dan zeggen, ja, en als mens heb je het ook verkeerd gedaan? Of de buur schuin tegenover, ik noem maar iets. Die kan ook wel een pen en een papiertje pakken en erboven schrijven verwijskaart en zo. En dan komt het ook allemaal goed. Nee, want die heeft daar de diploma's niet voor. En dus hoop ik niet de goede papieren. Precies. Ja. En dat is dus de kwaliteit. Het gaat er nu om dat de mens het gewoon, dat je als mens aansprakelijk gesteld kan worden voor je menselijk gedrag. Dus iemand spreek je dan niet in zijn professie aan, maar als mens. En wat de muur betreft, als het zo scheef is, nou, dan kan het kleutertje van verderop, die kan nog veel beter. Ja, maar dan ga je toch niet zeggen, je bent als mens aansprakelijk. Als vakman maak je er een zootje van, maar als mens ook. Want dat lever je niet af. Dan krijg je toch geen rekening schrijven, uurtje, factuurtje. Ik begrijp er echt geen hout van. Nou, ik wel. Nee, want het is toch gewoon. Ja, ik denk dat dat misschien al wel helpt. Maar het is toch gewoon zo, als je iets als dokter verkeerd doet, dan ben je toch dokter. Ik bedoel, het is niet zo dat in het woord dokter geen mens zit. Hoe noem je dat? Iemand die dus een vraag heeft, een productvraag of een dienstvraag of zo, die komt bij een kwalitatief bevoegd iemand, hè? Bijvoorbeeld een dokter of een patatbakker of zo. Of weet ik veel. Maakt niet uit. En die bestelt een product. En het product wordt afgeleverd. Dat je zegt van, nou, iemand die er totaal geen verstand van heeft, doet het nog beter. Want je schiet tekort als mens ten opzichte van mens. We gaan als mensen met elkaar om. Tot binnen bepaald kader en regels en wetgeving en noem maar op. Dan spreek je dus niet maar de kwaliteit ik denk aan. Dat het, ik denk echt dat het. Nou, voor mij als mens is dit pure onzin. Maar als jij dat tegen iemand wil zeggen, dan kun je dat natuurlijk gewoon tegen de dokter zeggen. Je doet het niet alleen slecht als dokter, maar ook als mens. Precies. Ja, dat kun je toch zeggen? Nee, ik wil aansprakelijk stellen. Aansprakelijk stellen als mens? Ja, je hebt als mens gefaald. Dus als je als mens nadenkt over je daden, hè, je professie en je kwaliteit, dan heb je zelfs als mens heb je gefaald. Maar ik denk dat dit is wat mensen dus juist graag aan God over willen laten. Ja, omdat maar je kunt als het ene. Ja, maar, ik wil, maar goed, je kunt toch niet als ene mens de andere mensen afkeuren op zijn mens zijn? Nee, maar dat gebeurt ook niet. U praat het naar uw eigen straatje toe. Daar gaat het dus niet om. Want ik heb hier opeens een straatje. Dat heeft helemaal niks. Dit is echt een hele rare conclusie. Maken over. Ja. Iemand die legt een straatje. En die is dus de kwaliteit van het bestraten van wegen. Ja. Maar dat doet hij slecht. Ja. Maar als mens doet hij het ook niet goed. Ja, maar dan kan hij als mens niks aan doen. Hij is gewoon een slechte metselaar. De steentjes leggen doet hij ook niet goed. Hij gaat raar met mensen om. Dan ben je een slechte straatmaker. Want je bent niet alleen met je vak bezig, maar je bent ook als mens bezig in dat vak. Dus het is dat handeling. Duidelijk? Ja, want het is dus niet de handeling waar het om gaat, maar iemand. Precies. Je vindt gewoon dat de dokter niet aardig genoeg is tegen je. Nee, dat heeft niks met aardig zijn te maken. Het gaat erom dat je als mens faalt. Niet omdat je zegt van goedemorgen en dat weglaat. Ja, maar niemand die kan zeggen dat jouw mens zijn niet voldoet aan het menschap. Nee, gaan we weer. Dat is het niet. Goed, nee, nou, het is maar, we niet, kunnen hoor. Er eindeloos. Nou ja, maar het is geen wedstrijd, Rob. Jij maakt er een wedstrijd van. Ik win wel. Maar ja, is goed. Jij wint, maar ik begrijp er geen zak van. Dus wat je eraan hebt, ja, weet ik niet. Wel. Maar als iemand nu dit wel begrijpt, dan mag je bellen naar 0800-1121. Daar heb ik nog een opmerking over. Oh. Taalpuur, ja, zeker. Oh nee, Rob, ik ga echt ophangen. Want je zit echt in je vervelende bui en het is voor niemand leuk. Dank je wel, Rob. Gijs? Goeienacht, Astrid. Hallo, was je er nog? Ja, ik vond het wel heel lang duren, maar goed, dat terzijde. Ik vond het ook best lang duren. Ja. Ik heb even een ingewikkelde vraag. Ik hoop het zo kort mogelijk te kunnen beantwoorden. We hebben hier een kalenderjaar. Een wat? Een jaar duurt 365 dagen. Ja. Eén keer in de 4 jaar 366 dagen. Ja. En we zitten nu in 2023. Maar je hebt een jaarberekening bijvoorbeeld in de ruimte. En dan heb ik het voor dat de dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven. En dat er 13,8 miljard of 14 miljard jaar geleden, is maar net hoe ze het zeggen, is begonnen. Dat is waarschijnlijk, en ik weet haast wel zeker, niet berekend op de kalenderjaar zoals die op de aarde is. En ook niet op andere planeten. Stel dat je daar zou zitten. Wat zou u daarop kunnen zeggen? Nee, ik helemaal niks, hè. Het is dus of je moet nu de mensen die wakker zijn toespreken. Maar je denkt dus... Het is wel een hele ingewikkelde vraag. Hoor. Ja, dat is waar. Ik wil het zo kort mogelijk houden. Niet diegene die hiervoor was. Sorry. Nee, maar wil... ja, dat is zijn schuld niet. Want ik probeer een vraag natuurlijk duidelijk te maken. En in zijn hoofd was het heel duidelijk. Maar als ik het niet duidelijk krijg, dan... Kijk, op het moment dat het mij duidelijk is, dan is het iedereen duidelijk. Nee, maar goed, daar wil ik ook dus geen beschuldigingen aan koppelen. Nee, maar Gijs, wat is nu de vraag? Dus kun je de vraag samenvatten in één zin? Die zitten nu in 2023. Ja. Maar het bestaat 13,8 miljard jaar of 14 miljard wat jaar. Wat bestaat? Het heelal bestaat 13 miljoen jaar. 13,8 miljard, ja. En ja, dat is toch niet berekend op de aardse kalenderjaren, mag ik toch aannemen. Hoe hebben ze dat dan berekend, vraag ik me af. Poeh. Of is dat een domme vraag? Nee. Nee. Ik hoop dat het iemand lukt om daar een antwoord op te geven. Wat ik daarvoor dus ook stelde van... Oh, sorry, dat ik u in de reden stel. Nee, geef niet. De dinosaurussen zijn 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. Ja. Maar zolang ik leef... Ja, welk jaar er ook voorbij ging... er kwam niet 65 miljoen jaar. Hoe zit dat dan? Ik denk wel dat die 65 miljoen en die 13,8, dat afgerond is. Jawel, dat snap ik. Oh. Maar dat is toch niet berekend op de aardse kalenderjaren. Dus ook die Chinese en de Japanse, weet ik veel wat. Oh. Ja. Oh, zo. Ik snap hem, Gijs. Maar... Ja, misschien een hele lastige vraag. Nee, maar... ja, het duurde even voordat het kwartje viel bij mij. Misschien omdat ik nog met mijn hoofd bij het menschap zat. Maar... Nou, om de vraag even heel simpel te houden, hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan in elkaar? Maar Gijs... Want bij iedere planeet is de jaartelling natuurlijk weer anders. Want als je op Mars of op Jupiter of op Saturnus zou zitten... Ja, dan zou je weer een hele andere... Maar hoe zit dat dan als je dat gemiddeld gerekend? Hoe zit dat dan? Ja, maar als je zegt... Ja, dan had ik het over de aarde, hè? Dus laat ik het niet te ingewikkeld houden. Nee, maar als je zegt 65 miljoen jaar geleden zijn de dinosauriërs uitgestorven... Ja. Dan bedoel je 65 miljoen kalenderjaren. Ja, of niet... Ja, natuurlijk, dat bedoel je niet. Jawel, dat bedoel je niet. Ja, nee, want dan bedoel je niet 2000 kalenderjaren... en dan nog 64 miljoen zoveel duizend Romeinse jaren... of Griekse jaren of Neandertaljaren. Wat ik eigenlijk wil aantonen, welke jaartellingen je hier ook op aarde hebt... Ja. Het is niet te vergelijken met een jaartelling zoals het in het heelal is. Nee, maar je kunt het wel, zeg maar, omrekenen. Dus als jij zegt van... De Amerikanen die rekenen in feet in plaats van in meters. Dan zou je dus kunnen zeggen van hier naar daar is het zoveel meter. En dat is zoveel feet. Of inches, of weet ik veel wat voor dingen. En je zou dus kunnen zeggen... de dinosauriërs zijn 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. En dat is omgerekend 300.000 Jupiterjaren. Ja, maar goed. Denk ik, hoor. Ja, ik stel maar een vraag. Misschien, ik wil... Ik, Ja, als iemand daar iets mee kan, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet stellen. Sorry. Nee, maar ik denk dat ik het antwoord heb gegeven. Maar als iemand anders daar nog iets anders over wil zeggen, of gewoon wil zeggen dat ik gelijk heb, 0800-1121. Dank u, Astrid. Ja, hè. Maar is dit 65 miljoen jaar geleden van de dinosauriërs? Klopt dat wel, als we eventjes links laten liggen? We hebben een keer een tijdsladder en we hebben een keer... Oh, daar staan ze op. En we gaan ook wel eens naar de lezingen in hier in de buurt ergens. Oh ja. En Busselo. Daar hebben ze zo'n sterrenwacht. Ja. Daar vertellen ze ook van alles nog wat over. Ja, daar ga ik nou niet in bovenuit rijden, want dan word ik helemaal... Maar ik hoop dat u daar iets mee kan. Ja, ik zeg 0800-1121. En dan is er ongetwijfeld iemand die overbelt. Dat hoop ik tenminste van harte. Dankjewel, Gijs. Gaan we zo weer verder. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Tweede Kamer komt vandaag bij elkaar om te besluiten over een hertelling van de stemmen voor de verkiezingen. Het gaat om de stemmen van 4 bureaus in Tilburg. Het is het gevolg van een nieuwe procedure. Die schrijft voor dat de zogenoemde commissie voor de geloofsbrieven kan besluiten tot een hertelling als het telverschillen ziet. In dit geval is er een telverschil van 15 stemmen. Als er een hertelling komt, vindt die vandaag of morgen plaats. De kans dat de verkiezingsuitslag verandert is vrijwel nihil. Het Israëlische leger bevestigt de dood van 6 Israëlische gijzelaars die op 7 oktober door Hamas naar Gaza werden ontvoerd. 4 van hen wonen in de kibbutz Nir Oz, onder wie een man van 86, een van de oprichters van die kibbutz. Hamas meldde zijn dood een paar weken geleden. De jongste gijzelaar van wie de dood nu is bevestigd is een man van 26 uit Tel Aviv. Hij was een van de bezoekers van het muziekfestival dat op 7 oktober in het grensgebied met Gaza werd gehouden. Hamas zegt dat deze man bij aanvallen van Israël op Gaza is omgekomen. De VN-veiligheidsraad stopt de politieke missie in Soedan omdat de autoriteiten in het land daarom hebben gevraagd. Er bestaat al langer onvrede bij de Soedanese autoriteiten over de aanwezigheid van die VN-missie. Die ziet sinds 2020 toe op een vreedzame overgang naar een burgerregering. In Soedan is het nog altijd onrustig. Al 7 maanden vecht het Soedanese regeringsleger tegen de paramilitaire RSF. Sindsdien worden in Soedan op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd, meldde Amnesty International. In de Nations League hebben de Oranjevrouwen verloren van Engeland. Op Wembley werd het 3-2. In de eerste helft kwam Nederland comfortabel op voorsprong door 2 doelpunten van Linette Berestein. Maar in de tweede helft scoorden de Engelsen van coach Sarina Wiegman kort na elkaar 2 keer. In extra tijd werd het nog 3-2 voor Engeland. Dan het weer. In het noorden een paar sneeuwbuien en op veel plaatsen een paar graden nachtvorst. Overdag zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Plaatselijk kan het mistig worden. Het wordt 's middags maximaal 3 graden. Later in de middag en in de avond kans op winterse buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Ja, hoe noem je een ijzeren poppetje op een plateau dat een kunstwerkje is? Dus stel het valt op de grond, wat zeg je dan? Dan zeg je mijn ijzeren kunstwerkje is gevallen. Hoe omschrijf je zo'n kunstwerk? 0800-1121. Mailen mag altijd naar nachtzuster@omroepmax.nl. En via X en via Facebook kun je ook mij bereiken. Want daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Je kunt appjes sturen via de NPO Radio 1-app. Daar kun je alles doorgeven wat je door wil geven. En als je het leuk vindt om te komen chatten, dan kan dat via radio1.nl/nachtzuster en daar de chat aanklikken. Waar hebben we het over vannacht? Nou, bijvoorbeeld de vraag van Karin. Kan het zijn dat een zadel voor een pony ooit €4600 gekost heeft? Want ze willen tweedehands overnemen. Die meneer vraagt €800, wat best veel is voor een ponyzadel. En zegt, ja, maar het heeft ooit €4600 gekost. Kan dat? 0800-1121. Kun je een kinderpostzegel uit 2011, waar alleen een 1 op staat, gewoon gebruiken? Vraagt Kees zich af. En Dave die wil graag weten hoe zo'n poppetje heet, wat ik net dus al verwoordde. Herman die wil graag weten wat het verschil is tussen mayonaise en halvanaise. En inmiddels is dat in mijn hoofd geworden dat ik graag wil weten wat er in halvanaise zit. Dus mocht je een potje in de kast hebben staan, kijk even wat de ingrediënten zijn en bel even 0800-1121. Joost die had wat taalcorrecties. Zouden we een digibet niet een andigibet moeten noemen? En zouden we bestaanszekerheid niet bestaansbasis moeten noemen? En hoe verbeter je een woord als het volgens Joost dus, en Joost kan het weten, verkeerd in het woordenboek staat? Verder wil Joost graag weten waarom in namen in Amerika het woord Stijn wordt uitgesproken als Steen. 0800-1121. Rob die vroeg of je een dokter niet alleen beroepsmatig, maar ook als mens aansprakelijk kunt stellen voor gemaakte fouten. En Gijs die wil weten hoe het zit met kalenderjaren. Als je rekent naar bijvoorbeeld het uitsterven van dinosauriërs, dat is dan 65 miljoen jaar geleden, zijn dat dan gewone kalenderjaren? Of als er dan, als je bijvoorbeeld zegt het heelal is zoveel jaar oud, 13,8 miljard... zijn dat dan gewone kalenderjaren? 0800-1121. 0800-1121. Ik denk, zeg het nog een keer, want Johnny Logan zat er al doorheen te toeteren. Bel me vooral met antwoorden. Die heb ik wel nodig. Maar vragen kun je natuurlijk ook altijd stellen. Dan schrijf ik ze er gewoon bij op mijn lijstje. I've been waiting such a long time. Looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? Someone who's getting used to being alone. I've been crying such a long time with such a lot of pain in every tear. What's another year? What's another? What's another year? Johnny Logan. 0800-1121 is het telefoonnummer. Gebruik het als je mee wilt praten. Marja, goedemorgen of goedenacht. Dag, Astrid. Hi. Ik had even een opmerking over die meneer die die arts die dat een fout zou maken. Ja, ja. als je een klacht indient bij het medisch technicollege, wordt er altijd uitgezocht of het een menselijke fout is, of dat er een apparaat is uitgevallen, of dat het geen fout was. En, dus dan word je al aangesproken op je menselijke handelen. Ja. En bijna elke arts calculeert in dat er fouten worden gemaakt. Je kan niet een je hele carrière geen fout maken. Nee. Dus daarom is dat tuchtcollege. En er komt meestal uit dat ze de hand boven het hoofd worden gehouden, maar niet altijd. Dus ja, we hebben wel een uitweg als er een menselijke fout wordt gemaakt. En als een arts zelf fouten maakt, ja, dan gaat hij de laan uit. Ja, ja. Nou ja, niet altijd natuurlijk. Want het is wel zo. Kijk, als je iedere arts die ook maar een minieme fout maakt gaat ontslaan, dan houden we geen artsen meer over. Nee, of niemand begint er meer aan. Nee, niemand begint er meer aan. Ja, en we hebben ze best hard nodig. Ja, in Amerika zijn ze ook zwaar verzekerd voor van alles. Daar ja, oh ja, natuurlijk. Ja. En dus ja, het wordt onderzocht op menselijk falen. Maar mijn vraag was... Ja, maar wel dankjewel, want deze vraag kan ik nu afvinken. Ondanks dat ik nog steeds een beetje moeite heb met de constructie van de vraag. Maar ik kan hem nu afvinken, want... Volgens mij heb je het onderscheid benoemd. Dankjewel. Dacht ik ook. Ja, ja. Fijn. Ja. En mijn vraag was, waarom hebben we wit toiletpapier, zelfs eco-toiletpapier, terwijl hout waarvan het gemaakt is, niet wit is? En dat is toch, als het gebleekt wordt, schadelijk voor het milieu. Ja. Ja, dat zeg je zo wat. Ja, je hebt toch ook van dat grijze toiletpapier? Ja, dat was vroeger. Is dat er niet meer? Nee. Bestaat dat grijze? Jawel. Nee, als je dat... Jawel. Nou, ik weet wel. Ik mag geen... Ja, dat de Albert Heijn het niet heeft, is geen reclame. Nee, maar Jumbo ook niet. Dat kan je niet meer krijgen. En dat is... vroeger werden de kranten toch ingezameld. Maar ja. De mensen die hebben nu een digitale krant. Oh, en die kranten, dat werd dat grijze wc-papier. Er waren altijd inzamelingsacties van kranten. Dan zette je de dozen aan de straat. Maar zouden wij bruin wc-papier kopen? Tuurlijk, als je weet dat het beter voor het milieu is, dan doe je dat toch? Ja, ja, zit wel wat in, ja. Ik denk het wel. Ja, dat bleken, dat kan natuurlijk nooit... Ja, goed dus zijn. Mijn vraag is, waarom is er geen houtkleur toiletpapier? Ja. De kleur van de grondstof. Ja. En dan had ik nog een vraag. Ja. En dat is, we hebben voor de veevoeder hebben we soja uit Brazilië. Daar gaat het Amazonewoud, wordt ervoor gerooid. En, maar... In de jaren 70 kon je zaad bestellen in Engeland om tegen ons klimaatbestand sojazaad te bestellen. Nou, en toen had ik een moestuintje, dat was wel van plan, maar dat is er niet van gekomen. Maar is er nog, wordt er nog soja verbouwd op in ons klimaat? Want naar Brazilië gaan onze aardappels, hè, voor de patat. Alle patataardappels in Brazilië komen van de Nederlandse. Komen die allemaal uit Nederland? Ja, dat heb ik wel gehoord. Dat was toen met corona was natuurlijk een groot probleem. Of het ging een tijdje niet door. En ja, dan zat Brazilië zonder patat. En... Ja, we kunnen het ook omkeren. Maar ik vind sowieso dat koeien geen soja hoeven te hebben als ze goed gras hebben. Ze hebben 4 magen om goed gras te verteren. Maar ja, goed, dat vinden anderen wel. En dan kunnen we het ook zelf verbouwen. Dus mijn vraag is, van, wordt het hier verbouwd? Oké. Okay. Soja. En de andere is van toiletpapier. Ja. Nou, prachtige vragen. Dankjewel, Marja. Ja, Graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja, hetzelfde. Dag. Dag. Marleen. Hi. Hallo. Nou, mag ik even beginnen met zeggen dat ik al eigenlijk al heel lang heel erg geniet van jouw nachtzusterschap. Nou, oh, dankjewel. Ik ook. Bewondering luister naar hoe open en respectvol je met een heel scala mensen in gesprek gaat. Nou, wat lief. Ja. En ik wil daar even op terugkomen, want ik bel normaal niet, maar ik dacht, hier kan ik misschien wat over vertellen. Mm-hmm. En dat gaat over het ponyzadel. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat het is wel echt aan de prijs. Ik heb zelf ook nog nooit een zadel gekocht van die prijs. Maar het hangt bij zadels heel erg samen met... ik weet niet of ze bijvoorbeeld western rijdt. Want dat is weer een ander zadel als een dressuurzadel. Welke materialen gebruikt zijn? Is het leer? Is het een kunststofzadel? Daar zit natuurlijk ook heel erg een verschil in. En daarnaast is een heel belangrijk aspect of het zadel op het paard gemaakt is. Want sommige paarden hebben een vrij gangbare rug, maar sommige ook een kortere rug of een langere rug. Dus dan kun je ook echt een zadel laten aanmeten. Ja, zo klonk het in dit geval wel, dat het speciaal voor deze pony gemaakt was. Ja, en wat mijn advies zou zijn, is om sowieso, want dat is in ieder geval minder duur, is contact te nemen met een zadelpasser, die zijn er. En dan zouden ze eventueel ook de eigen zadel mee kunnen nemen. En de zadel van de meneer van de manege, geloof ik. Ja. Zouden ze die allebei op het paard kunnen leggen. En de zadelpasser die legt ook echt een soort, die is een soort maatding waarmee die de breedheid van het paard opmeet. En de ene paard heeft een hogere schoft en de andere minder hoge schoft. En die laat het paard ook lopen onder het zadel met haar erop. Want het kan best zijn dat ruiten die de eerste opreed zwaarder was tot haar of lichter. Waardoor het zadel ook nog bijgevuld kan worden of iets aangepast kan worden. Dus het kan zijn dat haar zadel nog aangepast kan worden op een manier dat het paard er heel goed mee kan lopen zonder dat het zorgt voor blessures. Maar als een paard een heel gecompliceerde rug heeft, mm-hmm, is het wel belangrijk om daar heel goed naar te laten kijken. Sowieso één keer in de zoveel tijd, want ik weet ook niet of het een jonge pony is of een oudere pony. Want in ieder geval tot een jaar of 8 en los van hoeveel je ze traint, worden ze eigenlijk ook nog breder en gespierder. Dus verandert ook de vorm. Hmm. En bij best wel veel paarden komen ook blessures, omdat er ooit een zadel voor gekocht is, die vervolgens eigenlijk niet meer past, maar waar wel mee gereden blijft worden. Ja, ja. En ik weet dat een zadelpasser erbij halen is niet zo heel duur. En dan kan je wel even een indicatie maken van, kan er mogelijk iets met mijn zadel, wat volgens mij ook voor haar heel belangrijk was. Zodat ze die kan gebruiken op dit paard. Of zegt het zadelpasser echt, nee, het is wel belangrijk dat dit paard een ander zadel heeft. En dan zou je zelfs nog kunnen overwegen met haar van, soms hebben ze ook tweedehands zadels die je dan eventueel kunt overnemen in verschillende prijsklasses. Maar op zich vind ik, als het een echt kwalitatief goed zadel is, schrik ik niet van €800. Wel van die 4000, denk ik wel. Poeh, dat is echt wel een vind ik wel een hoge prijs voor een zadel. Maar op zich voor een tweedehands zadel, als die echt goed past bij dit paard en ook goed past bij haar. Want het oppervlakte van het zadel is ook weer afhankelijk van hoe groot je bent en hoe lang je bent. Of je er zelf goed op kan zitten. Mm-hmm. En ik denk dat het heel fijn zou zijn voor haar dat ze daarna kan kijken. Want dan weet je ook waar je in investeert. En dan zit je niet op een gegeven moment met een paard waar je wel een heel fijn zadel bij hebt, maar die vervolgens niet lekker loopt omdat het toch niet helemaal goed zit. Oh ja. Ja, het klinkt ook een beetje, ik weet nou niet meer precies wat het verhaal was, maar de eigenaar van de pony was overleden. Dit meisje mag er dan op rijden. Mm-hmm. Maar dan, ik vind het wel, ik weet niet, ik vind het een beetje moeilijk te accepteren, maar je weet natuurlijk niet precies alle details en dergelijke, maar het is, ik vind het wel een raar verhaal. Als ik zou zeggen, als mijn kind bij een manege rijdt en iemand zegt van, je mag op deze pony rijden. En kind natuurlijk helemaal blij. Want maar je moet wel dit super deluxe zadel erbij kopen voor €800. Ja, die snap ik. En deels denk ik, als je je paard heel wil houden en je zegt, je mag je paard gebruiken en leg er maar iets op. Weet je, doe je eigenlijk je paard ook niet recht in zijn welzijn. Nee. Maar ik denk wel, ik vind wel dat hij ervoor open moet staan om te zeggen van, ik heb ook iets beschikbaar. kan ik proberen of dat ook kan. Ja. En als dat niet kan, is het ook de vraag... zeker bij een manege, want bij een manege is het normaal zo... dat een manege voorziet in zadels en dat soort dingen. Ja. Dus dan zou je daar ook nog voor kunnen overleggen. Maar soms heb je ook... helemaal gezien de eigenaar is overleden. Dat je hebt je hebt heel veel verschillende constructies. Je hebt dan ook lease-constructies. Dat ze bijvoorbeeld, ik weet het niet of ze het paard alleen gebruiken of dat anderen er ook op rijden. Mm-hmm. Dus er zijn best wel veel factoren die daarvan afhangen. Maar ik kan me wel voorstellen als ik een eigenaar ben van een paard... en dat iemand zou bijvoorbeeld op mijn paard rijden... vind ik wel belangrijk dat het ook gebeurt met... Het goede zadel. Ja, precies. Maar ik weet, deze vind ik ook een beetje ingewikkeld als zij dat moet doen. Of dat die eigenaar gewoon zegt, we hebben die investering gedaan, want dat vinden we belangrijk. En jij rijdt er nu op. Dat je daar mogelijk een afspraak over kan maken. Of dat je zegt, ik heb zelf nog een zadel, kan ik ook gebruiken. Want ik vind die 800 euro best wel duur. Maar dan kan ik er naar laten kijken voor bijvoorbeeld 80 euro door een zadelpasser. Ja. Om te kijken of dat ook kan. Want dan kan je daarmee ook mogelijk de eigenaar geruststellen van... ik ga daarmee niet je paard in de brak rijden, bij wijze van. Ja. Maar je zou toch ook denken dat zolang die pony van die manegehouder blijft... dan is het toch ook totaal logisch dat ook dat zadel van hem blijft. Dan zou je nog kunnen zeggen van... iedere keer als je gaat rijden, dan spreken we een bedragje af. Ja. Maar ja, als dat meisje uiteindelijk weer stopt met op dit paard rijden... zit ze met een zadel wat alleen maar op dit paard past. Precies, dat is een hele goeie. En ik snap ook ergens misschien, dat weet ik niet hoor... maar als hij echt heel erg duur is, dat hij ook denkt... ja, maar goed, als hij kapot gaat... daar zou je dan mogelijk ook wat over af kunnen spreken. Oh ja, ja. Maar dit is dus als het een zadel is van meer dan 4.500 euro... dan is het waarschijnlijk en voor deze pony ooit echt op helemaal op maat gemaakt. En is dit waarschijnlijk een pony met net iets andere maten dan gangbaar? Dus dan is het een hele constructie geweest. Of je hebt echt een western zadel. Dat is ook, er zit natuurlijk veel meer leer aan. Is wat complexer en over het algemeen ook... duurde of ze dit hele mooie strassteentjes op, omdat de eigenaar daarvan hield. En het is met roze biesjes en weet ik wat allemaal. Je kunt het zo duur maken als je wil. Ja. Maar het is niet... ik heb best wel zadels aangeschaft, maar die van mij kosten niet 4.000 euro. Nee. Dus het gaat wel echt over een prijzig zadel. En ik ben eigenlijk ook wel gevoelig voor jou... tussen bemiddeling. Zo van, nou weet je, stel dat ik nou een kleine bijdrage doe... ook voor dat zadel, zodat die man ook ervoor uit kan gaan... dat iemand er zorgvuldig mee omgaat. Want ik weet ook dat ook niet iedereen gaat even zorgvuldig om met spullen. En als je er heel veel voor betaald hebt... wil je ook graag dat het een beetje zijn waarde blijft behouden. En helemaal als je het zelf niet gebruikt... want ik weet ook niet of de eigenaar op een pony kan rijden. Misschien rijdt hij wel op paarden... was die niet op een pony. Ja. Maar ik denk dat je daar wel over in overleg kan. Ja. Nou, want de toestand... Wat zou je betalen gewoon voor een prima ponyzadel? Ongeveer? Nou, ik zou... Dat is een beetje afhankelijk of die nieuw is of niet. Maar ik je zit al wel snel tegen de 1.000 euro. Oké. Okay. Ja. En dan heb je eigenlijk nog wel een vrij simpel zadel ook. En dan dat hangt een beetje vanaf. Want je hebt weer dressuurzadels, je hebt veelzijdigheidszadels, springzadels. En daar heb je dan weer allerlei categorieën in. Mm-hmm. En het vervelende is inderdaad dat als jij, dat is precies wat jij zegt, als je een paard hebt met een vrij gangbare rug, met niet een hele hoge schoft. Of weet je, dan passen eigenlijk veel meer zadels. Dus dan kan je ook veel makkelijker kiezen in kwaliteit zonder dat je je paard daarmee belast. Ja. En als het echt zo is dat je paard een heel ingewikkelde rug hebt... dan wordt je keuze qua zadels ook beperkter. En dan moet er ook echt gekeken worden van... nou, hoe kunnen we dat nou aanmeten? En dan wordt het wel heel snel een duur verhaal. Oké. Okay. Nou, hartstikke fijn dat we een korte cursus ponyzadels van je kregen, Marleen. Ik had uiteindelijk de zadelmaker en de zadelpasser dat niet. Maar dat is in ieder geval wat ze mij daarover ook meegegeven hebben. Ja, heb je ons mooi mee opgezadeld. Ja, precies. Ik wens je heel veel succes nog vanavond. Dankjewel, Marleen. Oké, doei. Doeg. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plans. desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. With its life underground and the perfect disguise above, under the city. Echt meer dan een halve minuut alleen nog maar la la la la la la la. Zo kun je natuurlijk ook je rechte inkomsten een beetje rekken. Heel slim. A Horse With No Name was dat van America. 0800-1121. Ik zeg het nog maar een keer, want soms dan hoor je opeens een onderwerp voorbij komen waar je verstand van hebt en dan denk je, ja, maar wat was dat nummer ook alweer? Nou, dat is het dan, 0800-1121. Ik wil nog graag weten of je een kinderpostzegel uit 2011 gewoon kunt gebruiken. Daar staat een 1 op. Wat het verschil is tussen halvanaise en mayonaise, maar vooral dus wat er in halvanaise zit. Hoe zou je een kunstwerkje noemen van wat was het, staal, ijzer? Staal, geloof ik. Joost die wil graag weten waarom we digibeet zeggen, terwijl we eigenlijk andigibeet zouden moeten zeggen. Want digibeet betekent in feite iemand die wel verstand heeft van computers. Oké. En we zouden bestaansbasis moeten zeggen in plaats van bestaanszekerheid. Dus wat kun je doen als woorden verkeerd gebruikt worden en zelfs in het woordenboek belanden? 0800-1121. Waarom gebruiken we of gebruiken Amerikanen de uitspraak I voor EI in namen? En het was iemand, sorry dat ik nou jouw naam even niet weet, maar die appte dus best wel raar, want ze zeggen in Amerika dus wel Einstein. Ze zeggen dus Amerika niet Einstein. Maar het is wel Weinstein. Dus dan wordt het opeens wel een I. Wat is de regel erachter? 0800-1121. En Gijs die wil weten of als we bijvoorbeeld zeggen dat het heelal 13,8 miljard jaar bestaat... zijn dat dan gewone kalenderjaren? 0800-1121. Ton, goeienacht. Hoi, Astrid. Hallo, Ton. Ik ben meteen de vraag alweer vergeten, hè? Ja. Nee. Nou, dag, Ton. Nee, de eerste vraag nog. En nog een... ik dacht dat ik een soort van antwoord had op je Einstein. Want ooit is in Amerika een stemming geweest welke taal gaat er gevoerd worden in Amerika. Ja. En dat was heel close tussen Engels of Duits. Dat is één stem verschil geweest, dus het Engels geworden. Dus het vraag naar Einstein, dat klinkt wel logisch, maar nou je Einstein zegt, ja, wordt het toch weer een beetje moeilijker om uit te leggen hoe dat nou precies zit. Ja. Ja, ik neem aan als het Duits was geworden, dat het Einstein en noemde Weinstein. En noemde dan was het Weinstein geweest. Ja. En moeilijk verhaal. Ja, het is net als Nederlands, uitzondering op uitzondering. En ik denk dat het misschien gewoon is. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, ik heb echt geen flauw idee. Maar ja, op zich, Einstein die kwam uit Zwitserland? Zwitserland, toch? Ik durf het van de oorsprong. Ik durf het niet te zeggen. Ja, die heeft misschien nog een klein beetje dan de Duitse uitspraak gehouden. Op zijn eigen naam. Terwijl misschien Weinstein al van veel vroeger was. Want je hebt natuurlijk ook Van Dyck bijvoorbeeld in Amerika. Die zouden we natuurlijk ook nog Van Dyck moeten noemen. Ja, de Engelse uitspraak is wel logisch natuurlijk. Van Dyck, en je kent ze vast wel in je kennisenkring. Die zijn een half jaar in Amerika geweest. En die praten allemaal zo, ja. Klinkt een rollende R, weet je wel, houd erop. dat soort dingen dan. Ik denk dat daar meer de geschiedenis in zit van de Engelse uitspraak. En dat er altijd een uitzondering is natuurlijk. Nou, ik houd er even op. Als er iemand iets anders nog over wil zeggen, dan mag dat altijd. Ja. Het fenomeen verjaardagen. Ja. Ik ga er niet over beginnen. Oh, fijn. Ja. Maar waar is het begonnen? Ooit heeft iemand het fenomeen verjaardagen ingesteld of zoiets. Ja. En waar is dat begonnen? Vroeger was het natuurlijk ook bijzonderder dat je je geboorte überhaupt overleefde. Dus dan is het ook de viering wel waard ieder jaar natuurlijk. Maar wie ooit bedacht heeft. Ik weet niet of dat terug te vinden is, Tom. Maar als het zo is, dan gaat er vast iemand over bellen. Dat hoop ik tenminste. Dat zou vast wel terug te vinden zijn. Dank je wel, Tom. Joe, goeiedag nog. Doeg. 0800-1121. Kees. Hoi. Daar ben ik. Gelukkig maar. Er zijn een paar al beantwoord met mijn voorganger. Oh. Dus de Amerikanen die spreken het uit volgens hun eigen fonetische uitspraak, zoals wij al moeite hebben van artificial intelligence. Ja. De een noemt het AI, de ander noemt het AI. Dus AI, ja. Het is een Amerikaans begrip gekomen, dan moet je het ook Amerikaans houden. Ja. En als je dan zegt Van Dyck. Ja, dat is de I, is hetzelfde als I. Maar ik heb zelf een aantal maanden in Amerika mogen vertoeven. En dan konden ze mijn naam niet uitspreken. Ja, Kees zei ze, Kees. Ja. En achternaam, dat konden ze helemaal niet. Ik verzond er meteen, dat vonden ze ook wel leuk. Maar goed, de zadel is wel goed beantwoord. Dat heeft te maken met, is het een zadel wat gepast is op het paard zelf? Dan is het dat een stuk duurder. Want dan moet die zadelmaker komen. En we niet vergeten, de zadel is voor 90% handwerk, hè? Oh, echt? Ja, vandaar dat, ja, dus er zullen bepaalde persen wel om een bepaald stuk leer nat te maken. Om het dan in een bepaalde hoek te krijgen. Mm-hmm. En dan gaan ze kloppen met houten hamers, et cetera, et cetera. En dan moet die met de hand genaaid worden. Ja. Ja, ik bedoel dus niet de koper met zadel. Kees. Wordt een cold case, ja. Nee, ik heb het niet koud. Ik heb mijn verwarming wel uit, maar ik heb het niet koud. Oh, gelukkig. Maar jij zegt €4600 voor een op maat gemaakt, handgemaakt, bewerkt zadel, dat kan. Nou, dat is precies. Zijn Marleen ook natuurlijk. Ja. Wat voor leer ga je gebruiken? De meeste gebruiken echt tuigleer. Tuigleer is het beste leer wat je kunt gebruiken. Want dat wordt gebruikt voor het tuig van het paard. Maar ja, zo'n riempje is natuurlijk veel goedkoper dan dat je een compleet zetplat moet plaatsen. Ja, ja. Als een zadel niet goed past op de rug van een paard, het kan wel zijn dat betrokkenen er prettig op zit. Ja. Maar als het niet goed aangemeten is op de rug van het paard, ga jij maar eens een paar verkeerde schoenen aantrekken. Dan loop je ook niet prettig mee. Nee, nee. Nou, dat zei Marleen ook al. Ja, dat is natuurlijk. Er komen allemaal details bij kijken. Ook als die pony niet helemaal volgens de geëikte maat is. Ja. Weet je niet wat het zadel heeft gekost? Je weet niet. Jawel, €4600. Nee, er zijn ze. Oh, had hij. Oh ja, dan. Hij wilde er nu 800 voor hebben. Ja, maar hoe oud is hij? Ja, dat zei ik ook al. Maar goed, de vraag was of het kon dat een ponyzadel €4600 ooit heeft gekost. En dat kon dus, hoorde ik van Marleen, maar is wel aan de prijs. Ja, maar goed, ik zie de zadel niet. Dus ik vind het heel kort door de bocht om dan zo te zeggen. Ik koop een Volkswagen. Oké, je koopt een Volkswagen. Maar ja, wat voor Volkswagen is het? Die hebben een Volkswagen voor €20.000. Maar je hebt ook een Volkswagen voor €40.000. Ja, maar goed, als je zou zeggen van, ik heb een Volkswagen te koop en ik wil er €75.000 voor hebben, dan zeg je wel van, nou, wat is er dan zo bijzonder aan die Volkswagen? Ja, dat is voor de zadel ook. Ja, dus dat zouden ze nog even moeten checken wat er dan zo bijzonder is. En ik vond het advies van Marleen om een zadelpasser, ik wist niet dat die mensen bestonden, maar dat is een goed advies. Ja, ja. Ja, maar als ik een auto koop en ik wil zeker weten of die goed is, dan ga ik er ook mee naar een garage. Ja. Een andere garage wel. Ja. Of een keuringstation. Ja. En dan, ja, goed, dan ben je €100 kwijt. Maar goed, dan weet je wel wat je hebt. Ja. Grotendeels. Ja. Nee, over die miljarden jaren, hè? Ja. Over die, weet je wel, waar die man het over heeft. Maar alles wordt terugberekend naar onze berekeningen. Ja, hè? We hebben het dan over zoveel jaren, we hebben het over zoveel lichtjaren. Dat duurt nog langer. Mm-hmm. Maar ja, wat is de snelheid van het licht per milliseconde? Maar ik zit veel aan de radio, omdat ik veel schilder. En hadden ze het over zoveel dat de Jupiter, ik dacht dat het Jupiter was, die heeft een omloop van de maan van, ik meen, 28 of 27 uur. Dus dat klopt, de telling niet. Maar dan moet je je aanpassen. En zo is het volgens mij ook ontstaan. De omloop van de zon en de maan om de aarde. Ja. Nou, ja, ik blijf dit altijd moeilijk vinden, maar de zon die gaat niet om de aarde, hè? Dus de aarde gaat om de zon. Nee, maar goed. Dus een jaar is één rondje om de zon heen. Ja. En 24 uur, nou goed, ik begin er alweer niet aan, want ik maak vast weer ergens een fout. Maar in ieder geval, ja. 24 uur plus, hè? Maar als we zeggen van dinosauriërs zijn 65 miljoen jaar geleden uitgestorven, dan is dat dus 65 miljoen rondjes. Dat is onze berekening. Ja, precies. Dan zijn dat niet. Dan komt er niet ergens opeens een andere jaartelling nog in voor. Ja, nee, maar je kan het herberekenen. Maar je kan het herberekenen naar een andere jaartelling van de Japanners bijvoorbeeld. Of een Chinezen. Als je zou willen, maar dat willen we helemaal niet. Nee, maar dat is heel makkelijk. Als je twee getallen hebt, dan kun je uitrekenen wat het gemiddeld is. En als je weet wat x is, dan kun je ook y uitrekenen als y drie keer x is. Ja, omdat je die gegevens hebt. Precies, je moet een aantal variabelen hebben. Ja, nou, als je die hebt, dan kun je het rekenen. En daarom is onze berekening, ja, wat zeiden ze vroeger als je een kip kocht in 1200 na Christus? En 1200 na Christus, klopt dat eigenlijk allemaal wel? Dan was je voor een halve florijn klaar. Ja, maar toen hadden we nog geen Florijnen. Als je leest hoe ze toen Nederlands spraken, nou, daar kan ik geen brood van maken nu, hoor. Ja, dan geef jij mij een zilverling. Maar dan. Ja. Oh ja, aan de bijten zit er een stukje vanaf, hè, deze dan. En dan mag je de kip en de pony meenemen. Ja, maar wel met zadel, hè? Hoe ja, met dan... zadel. En dat zadel heeft dan 4800 florijnen gekost. Nou goed, het wordt er alleen maar ingewikkelder op nu, maar... Ja, als dat gebeurt, dan ga ik met Rob mee en dan zeg ik van... die mensen die gedragen zich niet als fatsoenlijk mens. Dus ik zet een civiele zaak neer. Ik ga ze als mens... aanspreken. Ja, dat is wat hij zegt. Hij zegt, dat is niet zakelijk, niet strafrechtelijk. En voor de rook, ja, dan kom je in de civiele sfeer terecht. Dan moet je naar de rechtbank. Ja, als het eigenlijk... niet voorzien is in het wetboek van Nederland... Dan ja, maar kun je een arts in functie civiel aanklagen? Dat kan ik jou ook. Je kunt het altijd proberen, natuurlijk. Ik kan jou aanklagen. Als jij nu tegen mij zegt, en ik zeg het zelf, in het openbaar, hè, voor de microfoon, doen we die cases eigenlijk, zeg. Nou, die moet niet tegenkomen. Stel dat ik dat zou zeggen. En dan zegt Kees, ja, stel het. En dan zegt Kees, ja, potverdorie, maar dat laat ik me niet over mijn rug gaan. Ik dien er aanklacht in en dan kom je in de civielrechtelijke procedure terug. Ik denk niet dat je heel ver komt, Kees. Nee, want je zegt het niet. Nou ja, maar al zou ik het zeggen, dan denk ik niet dat dit een rechtszaak waard is. Maar goed, daar denkt Rob anders over, denk ik. Je moet het niet simplificeren, maar of ik dan. Maar het is wel zo dat jouw broer of zus niet empathisch genoeg, nou zoals jij het denkt, niet empathisch genoeg reageert. Ja, wat kun je daar dan doen? Kun je tegen hem zeggen? Ja. Had jij ook al gezegd in het begin. Ja, maar je kan wel een klacht indienen, maar dan dien je toch een klacht in tegen de arts. Dus dat een arts zich niet empathisch genoeg gedraagt. Je kunt niet. Ik kan jou niet aanklagen of Rob, omdat je niet aardig genoeg tegen mij doet. Nee, of je niet houdt aan wat ik vind dat mensen met elkaar om moeten gaan... of op wat voor manier jij mij aan moet spreken. Als je nu toch kijkt met wat voor onzin mensen naar de rechtbank lopen... dan word je toch niet goed van. Ja. Ja, toch? Dat is nou ja, aan de andere kant... Dan sta je voor de rechter. Het is wel als je bij een arts komt... en hij doet heel erg onaardig tegen je... Ja. Dan wil je misschien wel... dan moet je gewoon een klachten. Dan is het toch in zijn functie als arts. Ja, ik weet het ook niet meer. Waarom hij zijn vingers omhoog gestoken heeft toen hij arts was. Of wet. En er staat zoveel in. Er staat niet alleen maar in dat hij arts is. Nee, er staat ook in als hij zich aan die regels moet houden... volgens het contract waar hij zijn vingers voor opsteekt... dat hij er inderdaad iedereen gelijk treft. Ik heb in een uitzending gezeten en ik kan me nog herinneren... in het begin van Srebrenica, daar zat een arts... overal nemen we artsen mee naartoe. En op een gegeven moment dreigde er een tekort te komen... aan middelen om mensen te kunnen opereren. Nou, op een gegeven moment zei die arts, nu is het genoeg. Maar toen kwam er een lokale bewoner die kwam binnen met een probleem... en die moest geopereerd worden. Maar die arts die zei, nee, dat doe ik niet, want ik heb te weinig. Mm-hmm. Ik moet die 700 mensen moet ik hier verzorgen. Ja. Was daar wat mee gebeurd, hè, die militairen. En ik heb de middelen niet meer. Wat moet ik dan? Ja. Dat is ook een rechtszaak geworden. Ik weet niet wat de uitspraak erover is geweest. Ik ben wel benieuwd, want ik denk dat een arts toch... als er iemand om hulp komt vragen, niet kan zeggen... nee, ik bewaar dit. Dat weet ik niet. Maar goed, daar hebben we de rechters voor. Ja. Kijk, de artsen nu in Gaza... Die opereren zonder verdoving. Dus ze zullen wel een half liter drank in de keel gegoten hebben. Zoals dat vroeger in 1500 gebeurde, of in 1600. Goed, maar dat heeft niks meer te maken met of ze zich wel als mens gedragen. Dat is gewoon een tekort aan middelen, ja. Maar het is wel... Het blijft... kijk, het klinkt... En dat had ik misschien gewoon aan Rob moeten vragen... maar dan was het gesprek nog veel langer geworden. Kijk, het klinkt gewoon alsof Rob vindt... dat die dokter hem niet behandelt zoals hij behandeld zou willen worden. En dan bedoel ik dus... In het communicatieve, niet in het... Ja, gewoon met mensen zoals jij en ik met elkaar kunnen praten. Ja, maar als jij dat niet doet zoals ik wil dat jij dat doet als dokter... ja, dan kun je wel zeggen, jij doet dit niet goed. Maar ja, dan zal je toch officiële klachten in moeten dienen. Ja. Want het is je dokter. Ik bedoel, als het een mens was... dan had hij al lang al weggestuurd, denk ik. Ja. Denk maar, ik vond jullie gesprek met Rob en met jou...

koud. Ik vergat net de vragen voor te dragen van Marja, dus daar begin ik nu mee. Waarom wordt wc-papier eigenlijk wit gebleekt? Waarom is het niet bruin? Omdat houtsnippers ook bruin zijn. En bleken slecht voor het milieu is ongetwijfeld. Dus waarom is wc-papier eigenlijk wit? 0800-1121. En Marja wil graag weten of er ook soja wordt verbouwd in Nederland. Nou, mocht je daar iets van af weten, bel dan ook eventjes. Joost, die wil graag weten wat je kunt doen als woorden verkeerd gebruikt worden, zoals bestaanszekerheid. Dat moet bestaansbasis zijn, zegt Joost. En digibeet zou andigibeet moeten zijn. Of een ander woord, maar in ieder geval digibeet betekent letterlijk niet wat het betekent. Dus letterlijk niet hetzelfde als dat het betekent. Ik denk dat ik het heel duidelijk uitleg nu. 0800-1121. Dave die heeft twee stalen poppetjes, van staaldraad gemaakte poppetjes op een plateautje. En hij wil graag weten hoe je zo'n kunstwerkje noemt. En Herman die wilde graag weten wat het verschil is tussen halvanaise en mayonaise. En nu wil ik dus heel graag weten wat er in halvanaise zit. Dus als iemand een potje halvanaise heeft, dan hoor ik het heel graag. Mag ook anoniem, als je je schaamt voor het feit dat je halvanaise koopt. Dat zou misschien kunnen. En Kees heeft een kinderpostzegel uit 2011. Staat een eentje op. Mag hij die dan gewoon gebruiken? 0800-1121. En Ton had ik net nog aan de telefoon. Die wilde weten wie er ooit begonnen is met het vieren van verjaardagen. Ik ben benieuwd of dat te achterhalen is of dat iemand dat toevallig weet. In dat geval kun je dus ook contact opnemen. Joop. Hey, goedemorgen. Goedendag. Ja, het is nooit te voorspellen hè, hoe lang zoiets duurt. Nee. Ja. Drie kwartier. Oh, echt? Oh, wat erg. Aan het begin van het programma was ik zo lekker vaart aan het maken. En dan gaan de mensen bellen en zeggen, wat gaat het snel? Waarom doe je zo snel? Sorry, maar laten we dan snel de zaak afhandelen. Waar belde je over, Joop? Ik eis op mijn tijd op. Ja, nu wil je natuurlijk ook drie kwartier wil je nu praten. Ja. Nou, ik zit wel te denken als ik weer die vragen van jou hoor. De vragen die gesteld worden aan jou. Ik denk van, nou, Joost die wil zijn eigen taal schrijven. Dus hij doet zijn best dan maar. Ja, hij dramt het misschien wel een heel klein beetje door. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je echt heel erg met taal bezig bent, dat je daar het helemaal gillend gek van kunt worden. Als een woord gewoon echt altijd maar verkeerd gebruikt wordt. Nou, maar digibeet wordt toch niet verkeerd gebruikt? Jawel, want een digibeet is letterlijk, tenminste dat heeft Joost mij nu wijsgemaakt, is letterlijk iemand die verstand heeft van computerzaken. Volgens mij juist niet, maar goed. Nee, ja, maar een analfabeet is iemand die niet overweg kan met het alfabet. En een alfabeet. Hoe heet iemand dan? Een alfabeet is iemand die wel overweg kan met het alfabet. Dus een digibeet zou dan iemand zijn die wel overweg kan met digitale dingen. En een andigibeet zou dan iemand zijn die niet overweg kan met digitale dingen. Nou, leg hem voor. Ik ben benieuwd of meneer Van Dalen daar... Nou, ik denk niet dat hier verder nog iets over gezegd gaat worden. Maar het zou leuk zijn als, als er een soort oplossing uit de lucht komt vallen. Ja. Nou, zo bijzonder. Ja. Nee, want, ik had een vraag, maar ik wilde eigenlijk wel even op die Rob reageren. Ik vind het best wel vervelend dat over de radio een probleem wat hij heeft met een arts, want de vorige week had hij het er ook over, dat hij het niet eens was met die verwijzing naar Groningen, geloof ik, dat hij moest. Oh ja, onthoudt het al beter dan ik, ja. Terwijl hij daar wel onder behandeling was. Nou ja, goed, als je in de gezondheidszorg zit, dan spreek je dat wel aan. En dan denk ik van, hij dwingt iets af, en dat doen heel veel mensen, dwingen iets af bij een arts of bij een specialist. En als specialist, ja, dat kan je wel afdwingen. Maar of je hebt niks, of er is gewoon niks voor, dan kun je het wel afdwingen. Ja, het is er gewoon niet. Nou, maar dat is dus niet altijd het geval. En dat maakt het zo moeilijk. Want ik denk dat iedereen die luistert naar Rob ook wel denkt van, nou, dat is zelf ook geen makkelijke jongen. Dus, maar aan de andere kant, het gebeurt natuurlijk ook met, met regelmaat wil ik zeggen, maar het gebeurt natuurlijk ook dat mensen rondlopen met iets en dan alles denken van, ja, dit klopt niet, en toch niet doorverwezen worden. Nee, dat gebeurt gewoon. En ik kan me voorstellen dat je daar helemaal gek van wordt. Ja, maar dat begrijp ik. Maar, daar zit Rob niet mee. Rob is doorverwezen, maar hij is het niet eens met de effecten van. En dan wil hij ze gelijk houden. En dat is wat anders. Nee, hij is ooit doorverwezen en wil nu nog een keer... Ja, nu gaan we bespreken wat hij vorige week verteld heeft met mijn geheugen. Maar goed, maar het is wel... Ja, de vraag werd mij gewoon echt niet duidelijk. En als iemand dan geïrriteerd raakt, dan is dat natuurlijk zo goed recht. Maar nee, maar hij loopt dan... Ja, maar hij loopt langs het randje heen. En dat was de vorige spreker, zei dat ook. Ja. Hij loopt langs het randje heen en hij wil niet zeggen wat het is. Want als hij dat gaat zeggen, dan ga jij zeggen... Ja, Rob, mijn geeft, ja, is het wel gelijk. Nou ja, of eigenlijk moet hij dit natuurlijk gewoon met de arts bespreken... of een klacht indienen tegen de arts. Klaar. Ja, daar begon ik mee van. Ja. Ik vind het dat je dit niet over de radio moet uitvechten... een conflict wat je hebt met je arts. Want maar is toch geen oplossing voor. Ik kan me ook wel weer voorstellen dat je op vrijdagnacht... om 1:30 denkt... ik had niet... en dat je dan gaat bellen. Maar goed, dat is allemaal... Wat een slecht leven heb je dan. Kijk, als we heel, heel streng gingen zijn... dan werd het zo rustig zo in dit programma. Maar... maar ik kreeg, nu, ik moet een beetje haast maken... want het nieuws komt er alweer aan. Maar Siebe, die app net, die zegt... stel nou dat je arts privé in een zware vechtscheiding zit... om maar eventjes dit allemaal, deze druk allemaal op de schouders van de arts van Rob te leggen. Maar stel nou dat een arts privé in een zware vechtscheiding zit... of andere problemen natuurlijk. En hij weet zelf dat zijn werk hieronder te lijden heeft... maar hij blijft toch doorwerken. Dan moet je hem als persoon voor de rechter kunnen dagen... en niet vanuit het vak dat hij blijft verrichten. Nou ja, ik vind het mooi dat Siebe zo meedenkt... maar ik denk toch dat er ook voor iedere arts wel een moment komt... dat de mensen om hem heen zeggen van... nou, dokter, misschien moeten we even een paar dagen vrij nemen. Nou, en Maartje zegt, Rob zou beter gewoon kunnen uitleggen... wat er nou aan de hand is, dan snapt iedereen het... en dan kan er misschien iemand adequaat reageren. Dankjewel, Maartje. Ik sluit deze vraag af. Wat wilde jij vragen, Joop? Nou, ik weet dat je niet zo happig bent op sportvragen. Maar... Oh, jee, ik vind nee. Ik ben er heel happig op, alleen verwacht niet dat ik er iets mee kan. Ja, we zijn een nieuws- en sportzender, dus ik ben blij als je iets bijdraagt. Ja, zeg het maar. Okay. Nou, je hebt de MotoGP. En die jongens die op zijn rondjes rijden op zo'n racebaan. Mm. En die gaan ze heel hard en dan komen ze heel hard op een bocht aan. En als die bocht naar rechts gaat, dan steken ze hun rechterbeen uit. En als ze vlak bij de bocht zijn, dan is die been natuurlijk weer binnen, want anders slijt hij eraf. Mm-hmm. En linksom doen ze met de linkerbeen. Maar ik vraag me af waarom ze dat doen. Waarom blijven ze gewoon niet met hun benen bij de motor? Waarom steken ze dat ding elke keer vlak voor de bocht, steken ze hem uit? En dan gaan ze de bocht in en dan zijn die benen weer bij de, bij de motor. Is dat, ja. Zou het niet gewoon met balans te maken hebben? Want je kunt natuurlijk niet, zou het gewoon... Dat je denkt van ja, in geval van nood kan ik mijn voet op de grond zetten. Nou, dat zou ik niet doen als je met 300 kilometer door die bocht gaat. Nee, hè? Blijft er niks van over, nee. Ik vind het een goede vraag. Ik kan er niks mee, Joop. Maar ik kan hem natuurlijk wel gewoon blijven stellen tot iemand een antwoord geeft. Ja, het vervelende is dat ik niet wakker moet blijven. Dat is dan de reden waarom ik zo'n moeilijke vraag stel. Ja, het is rot voor je, maar sterkte, veel koffie... en ik ga mijn best doen voor je. Oké, goed. Doeg, dag Joop, dank je wel. Ron... Hey, goedemorgen. Hallo Ron. Ik zal het even kort houden voor het nieuws. Ja. Mijn zoon die heeft vorig jaar in de kruipruimte van zijn huis de vloer geïsoleerd. Met officiële plaat van 12 centimeter dik. Om de kou een beetje buiten te houden. Maar nu heeft hij afgelopen week onder de laminaatvloer een schimmel ontdekt. Oh. Toen is hij de kruipruimte weer ingegaan en daar heeft hij 300 liter water uitgehaald. Nu heeft het ook heel veel geregend, dus het kan misschien een eenmalig iets zijn. Maar ik weet wel dat hij met die isolatie heeft hij wel rekening gehouden met de ventilatie. Er zitten ventilatiegaten in, die heeft hij vrijgehouden, dus het zou nog steeds moeten ventileren. Maar of mensen tips hebben, of hoe of wat, die schimmel die moet in elk geval gedood worden. Ik weet nog niet hoe, of dat ermee een spray moet, of wegbranden, had mijn zoon het al over. Oh. Maar zou die isolatie nu ook weggehaald moeten worden? Want ja, dat is ook zonde, dat heeft toch €2000 gekost. Het zit tussen de isolatie en de... Nee, hij heeft schimmel ontdekt onder de laminaatvloer, dus bovenop de vloer. Ja. En die isolatie die zit aan de onderkant van de vloer. Die zit in de kruipruimte. Oké, okay, dus tegen, er zit nog iets tussen. Tegen de betonnen vloer aan. Oh, de betonnen vloer zit er nog tussen. Ja, ja, ja. Het is me volstrekt duidelijk, Ron. Ik ga het straks nog een keer herhalen en dan hopen dat iemand de verlossende tip heeft. Is prima. Dan ga ik weer verder aan het werk. Dankjewel, Ron. Oké, dankjewel. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Tweede Kamer komt vandaag bij elkaar om te besluiten over een hertelling van de stemmen voor de verkiezingen. Het gaat om de stemmen van 4 bureaus in Tilburg. Het is het gevolg van een nieuwe procedure. Die schrijft voor dat de zogenoemde commissie voor de geloofsbrieven kan besluiten tot een hertelling als het telverschillen ziet. In dit geval is er een telverschil van 15 stemmen. Als er een hertelling komt, vindt die vandaag of morgen plaats. De kans dat de verkiezingsuitslag verandert is vrijwel nihil. Israël heeft aan Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten laten weten dat het een bufferzone wil instellen aan de Gazaanse kant van de grens. Zo moet worden voorkomen dat Israël in de toekomst opnieuw vanuit Gaza wordt aangevallen of geïnfiltreerd, hebben 3 bronnen verteld aan persbureau Reuters. Ook Saoedi-Arabië zou van de plannen op de hoogte zijn gesteld. De regeringen van de 3 landen hebben niet op vragen van Reuters gereageerd. Een adviseur van premier Netanyahu zei tegen het persbureau dat de plannen veel gedetailleerder zijn. De VN-veiligheidsraad stopt de politieke missie in Soedan omdat de autoriteiten in het land daarom hebben gevraagd. Er bestaat al langer onvrede bij de Soedanese autoriteiten over de aanwezigheid van de VN-missie. Die ziet sinds 2020 toe op een vreedzame overgang naar een burgerregering. In Soedan is het nog altijd onrustig. Al 7 maanden lang vecht het Soedanese regeringsleger tegen de paramilitaire RSF. Sindsdien worden er in Soedan op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd, volgens Amnesty International. In Maassluis zitten tientallen huizen zonder gas. Ook hadden ze de afgelopen avond geen water. Bij werkzaamheden is er een waterleiding gesprongen en dan kwam er water in de gasleidingen terecht. Bij ongeveer 60 woningen is het gas afgesloten. Het weer in het noorden een paar sneeuwbuien en op veel plaatsen een paar graden nachtvorst. Overdag zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Plaatselijk kan het mistig worden. Het wordt 's middags maximaal 3 graden. Later in de middag en in de avond kans op winterse buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Een mooi rijtje vragen hebben we nog. Het zou fijn zijn als we ze wel kunnen beantwoorden natuurlijk. Dus mocht je iets weten, bel even 0800-1121. Mail naar nachtzuster@omroepmax.nl. Zoek me op X of op Facebook onder de naam Nachtzuster. Of stuur me even een appje via de NPO Radio 1 app... die je hopelijk al lang gebruikt. Daarmee kun je gratis een berichtje sturen. En dan kun je ook nog chatten. Dat kan allemaal via radio1.nl/nachtzuster. En dan daar eventjes de chat aanklikken. En dan zie ik je vanzelf in mijn schermpje verschijnen. Welke vragen hebben we nog openstaan? Nou, mag Kees die ene kinderpostzegel uit 2011... gewoon op een brief of op een kaart plakken? Er staat een eentje op, dus... Dat klinkt alsof die geldt als 1 postzegel, maar ik weet niet of ze dat in 2011 al zo gebruikten. Wie heeft er een potje halvanaise staan en wil de ingrediënten met ons delen? Hoe zou jij 2 poppetjes gemaakt van staaldraad op een plateautje noemen als een kunstwerkje? Dus is dat dan nou een beeldje of een... Ja, standbeeldje, ja, hoe zou je het noemen? 0800-1121. Kunnen we nog iets betekenen voor Joost die het opvalt dat de woorden digibet en bestaanszekerheid verkeerd worden gebruikt en dus misschien ook verkeerd in het woordenboek staan? Marja wil weten waarom we wc-papier bleken zodat het wit is. Zou dat niet bruin van kleur moeten zijn? En of er ook soja verbouwd wordt in Nederland... Ton vraagt zich af wie er ooit begonnen is met het vieren van verjaardagen. En Joop wil weten waarom de deelnemers aan de MotoGP... ik denk dat ik het goed zeg, hun rechterbeen uitsteken in de bocht... of hun linkerbeen als de bocht de andere kant op gaat. 0800-1121. En de zoon van Ron heeft schimmel tussen het... even kijken, we hebben het laminaat, dan de betonnen vloer... Nee, laminaat, schimmel, betonnen vloer. En daarachter heeft hij allemaal geïsoleerd. Dus wat zou hij kunnen doen tegen die schimmel? 0800-1121. Maar het is nu precies 4:04. Nou ja, het was 44 seconden over 4:04. En dat is het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Altijd even de voetjes van de vloer rond deze tijd. En in dit geval doen we dat onder begeleiding van Barry Manilow. Copacabana. Her name was Lola. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who? The hottest spot north of a Copacabana. Barry Manilow was dat. 0800-1121, zeg ik gewoon maar weer eens. Hans? Hi Astrid, met Hallo, Hans. Dag Hans. Hey, je moet wel geduld hebben hoor, om jou te spreken te krijgen. Ja, maar dat moet je niet zeggen, want dan gaat er niemand meer bellen. En na jou is er alleen Frank nog en daarna wordt het stil. Oei. Oh, ja, sorry. Want stel nou dat er twee mensen bellen die alleen een vraag stellen en dan weer ophangen. Ja, dan moet de volgende natuurlijk wel weer in de startblokken staan. Oh ja. Ja, het is het wordt ook al wat later natuurlijk. Dus, ja, op zich redden we het wel hoor. Oh ja, gelukkig. Dan draai je nog maar een paar plaatjes. Oh ja, dat kan ook nog, ja. Ik had twee antwoorden, maar eentje heb jij zelf al gegeven. Oh, wat, want? Nou, over die jaren, over de ouderdom van het heelal. Ja, want jij snapte wel de gedachtegang van Gijs. Dat hoop ik. Ja, want ik vind op zich, ja, weet je, juist die voor de hand liggende vragen waarvan je denkt, nee, natuurlijk zijn dat gewoon kalenderjaren. Tenminste, dat denk ik dan. Maar soms dan zit er nog best wel. Als je echt even nadenkt dat we dus vroeger andere aanduidingen van tijd gebruikten. Ja. Dan zou je kunnen denken dat het. Maar het is natuurlijk niet zo dat vroeger de aarde in een jaar twee rondjes rond de zon draait. Nou, misschien ook wel, dat weten we helemaal niet. Maar hij draait wel langzamer, dat heb ik begrepen. Maar. Ja. Ietsje langzamer. Maar goed, ik zie een jaar gewoon als een rondje om de zon, zoals jij ook al zei. Ja. En dat is voor alle aardbewoners hetzelfde, in welke cultuur je ook zit. Ja, maar als je dan... Dus ja. Dus eigenlijk zeggen we van de aarde is 13,6 miljard keer om de zon gedraaid. Ja, oké. Dus ja, dan zit ik toch op het goede spoor. Dat is fijn. Ja, ik vond het heel slim. Ja, niet van mezelf, maar jou. Maar ja, van jou dus ook. Ja. Nou, nee, het is natuurlijk relatief. Voor jou is dit niet slim, maar gewoon. Maar voor mij was het heel slim. Ja, dat moet je zelf maar beoordelen. Ja, heb ik net gedaan. Ja. En even kijken, de tweede was dat die poppetjes op dat plateautje. Ja. Ik meen me te herinneren dat hij zei dat die poppetjes ook iemand voorstelde. Hij zelf en zijn vader of zo. Ja. Ik zou dat gewoon een, als ze van metaal zijn, een metalen tableau vivant noemen. Oh. En als hij van porselein is, een porselein, een tableau vivant. Oh, mooi. Ja. Maar. Maar. Ja, het tableau. Ja, een tableau vivant hoeft geen. Hoeft geen tabletvorm te hebben. Nee, dat is gewoon een uitbeelding door levende mensen. Je kan bijvoorbeeld ook. Je gezin waar je in opgegroeid bent, kan je in een sessie. In een therapeutische sessie kan je andere mensen. Hoe heet het ook weer? Systeemtherapie of gezins? Ja, een soort familieopstelling. Ja, familieopstelling heet dat. Maar dat is dynamisch, maar je kan het ook gewoon gefixeerd vastzetten. In een bepaalde houding die typerend is voor de rol die je gezinsleden gespeeld hebben. Mm-hmm. En dat noem je dan een tableau vivant. Maar dat kan dus ook met die poppetjes van ijzer, denk ik. Maar ik denk dat een tableau vivant in zich heeft, in zijn definitie heeft. Want vivant is levend, dus dat het levend moet zijn. En die metalen dingen die zijn natuurlijk niet levend. Nee, maar dan noem je toch een stalen tableau vivant. Of een porselein. Dan zou je het eigenlijk meer een tableau moeten noemen, maar niet een tableau mort of zo, want het leeft niet. Een tableau vivant is met mensen die iets uitbeelden, toch? Ja. Maar die poppetjes beelden toch iets een levend persoon uit? Ik bedoel. Ja, maar de poppetjes beelden een levend persoon. Als het andersom zou zijn, als levende personen de poppetjes uit zouden beelden. Interessant. Ja, maar goed, die poppetjes dat stellen toch levende mensen voor, dat neem ik aan. Ja, maar het is verkeerd om. Een tableau vivant is als levende mensen. Als wij Als ik het meisje van Vermeer nadoe, dan ben ik een tableau vivant. Want dan ben ik een levende beeltenis. Ja. Maar als een stalen poppetje mij nadoet, dan is het juist geen tableau vivant. Dan is het een tableau mort. Dus een dood tableau. Ja, niet levend tableau. Dan moeten we hem zo noemen. Ja, tableau mort. Ja, goede volgens jou. Dat is echt heel grappig dat hij dat volgende keer zegt. Iemand, wat is dat? Dat is de tableau mort die mijn oom gemaakt heeft. Ik weet het niet. Maar het is niet aan mij om dit te beoordelen. Dus we geven dit gewoon aan de vragensteller en die kan ermee doen wat hij wil. Ja, dat vind ik een goed idee. Hartstikke fijn dat je daarop gewacht hebt, Hans. Ja, oké. Okay. Nou, het was maar een uur, hoor. Dus valt ja, wel mee. Dat is eigenlijk maar één zoveelste van een rondje rond de zon. Ja, inderdaad. Dank je wel. Ja, oké, okay, goeiedag. Doeg. Frank. Hallo Astrid, goeienacht. Dag Frank. Astrid, ik heb een antwoord en ik heb een vraag. Ja. Wat wil jij het eerste? Doe maar eerst het antwoord. Dan strepen we eerst iets af voor we weer iets toevoegen. Ja. Jij had het over halfvolle mayonaise. Ja. In de winkel heet het halvanaise. Ja. Of halfvolle mayonaise kan ook. Ligt aan de fabrikant, hè? Ja. Jij vroeg wat erin zat. Ja. Ik heb hier toevallig in huis. Ik heb een tube van 170 milliliter. En dan wordt er goed. Er zit in het volgende: water. Raapzaadolie, 33%. Oh? Ja. Ja. Natuurazijn. Wacht heel even hoor, want ja. Raapzaadolie is 33%. Maar bij water staat geen vermelding van hoeveel. Nee. Staat er niet bij. Oké, maar we hebben 33% raapzaadolie, ja? Dan natuurazijn, staat ook geen percentage bij. Oh. Suiker. Toch, hè? Ja. Ja, maar wel de goede suikers, begrijp ik. Staat erbij, hè? Vriendelijke suikers. Ja. Vriendelijke suikers. Oké. Okay. Dan tarwezetmeel. Tarwezetmeel, oké. Okay. Kennen we wel, hè? Scharrel-eigeel, 3%. Oh, 3% maar? Ja. Ja. Mosterd, CQ, mosterdzaad. Geen percentage. Oké. Okay. Maiszetmeel. Oh, nog meer zetmeel? Ja, maiszetmeel. Ja. En tot slot selderij. Selderij staat hier dan, selderij. In een tube dus van 170 milliliter. Zit selderij in? Ja, oké. Okay. Selderij, ja. Hè? Ja, ja, ja. Dus dit is een tube van 170 milliliter. Daar staat dus de energiewaarde bij, gereduceerd naar per 100 gram. Ja. Ik heb dus geen tube volle mayonaise van 100 gram. Nee. Want dan zou je het kunnen vergelijken, hè? Ja. Ja. Wil jij het vetpercentage weten van halfvolle mayonaise qua energie? Nou, dat is wel super spannend, want ik krijg van Petra net, die heeft even gekeken bij de ingrediënten van gewone mayonaise. Ja, oh ja. Dus die zegt, zit trouwens ook selderij in. Vind ik dat wel weer grappig. Mm. Die zegt, er zit per 100 gram 735 kilocalorie. Ja. En wat? Ja. Hoeveel? Ja. Hoeveel kilocalorieën heb je, of hoeveel calorieën gewoon, heb jij in de halvanaise? Daar heb ik net niet opgeschreven genoteerd. Oh. Ik heb wel genoteerd. Ja. Vetten. Ja. 34 gram per 100 gram. Oké, okay, dat is bij de mayonaise van Petra is dat 80,4 gram. Kijk, ja. Ja. Koolhydraten, 9/13 gram. Oké, okay, dat is 1,4 gram bij de mayonaise. Dat is raar, ja. Ja, dat vind ik raar. Ja. Waarvan suikers? 1 gram. Oh ja, dat is ook zo ongeveer in de mayonaise, is 1,2 gram. Ja. Dus meer vet dan? Ja, en in... Oh, wacht. Hoe kan dit nou, hè? Dat vraag ik me dan toch wel af. Want ze zegt ook, Petra zegt hier, ook raapzaadolie in de mayonaise. Ja. 78%. Ja. Dus er zit heel erg veel raapzaadolie in de... In de volle. En dan is dat dus bij de halffinesse is dat vervangen door water en dingen met zetmeel. En raapzaadolie, hè? Ja, maar dat is ook raapzaadolie. 78% raapzaadolie zit er in de mayonaise. Ja, maar in de halfvolle 33%. Ja, dus er zit veel minder raapzaadolie. Ja, ja. En verder is het hetzelfde, plus water en, en zetmeel. Maar dit is heel raar, want voor mijn gevoel moet er vloeistof... Nou ja, water en zetmeel is dan de vervanging voor 45, kan niet zo goed rekenen, 45% raapzaadolie. Dat is toch wel knap dat ze die smaak dan er weer in weten te pompen allerlei smaakmiddelen. Ja, nou staat er ook bij verdikkingsmiddel. Dat is die zetmeel. Verdikkingsmiddel. Heel veel zetmeel en verdikkingsmiddel in. En er staan er twee onuitspreekbare namen bij, Chinese namen. Oh. En er zijn dan twee verdikkingsmiddelen. Oh ja. Dus die komen heel ver weg. Ja. Ja, helemaal uit China. Ja, denk het wel, hè? Ja. Of Japan of zo. Ja, iets Aziatisch. Maar goed, is dus het verschil ongeveer. En het vetpercentage ligt dus duidelijk hoger bij volle mayonaise. Toch? Ja, ja, nou ja, het percentage olie ook, ja, en vet, ja. Gewone vetten dan, hè? Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Astrid, mag ik aan jou nog een vraag stellen? Jazeker. Ik heb het ED, het Eindhovens Dagblad. Ja. Een aantal weken geleden stond daar de nieuwe programmering in van alle zenders. Ja. Radio 5 krijgt er leuke dingen bij. Ja. Waaronder een bekende presentator. Stefan Stassen? Ja. Maar die zat er al, hè? Die had al de zondag, maar die krijgt er dagen bij. Ja. Hoe heet hij, de bekende, zijn zoon Rick? Brandsteden, Ron Brandsteden. Gaat bij 80 stoppen. Ja, ja, die moet stoppen. Maar goed, mijn vraag is, nou werd er verhaald over zogenaamde taakomroepen, dat de NPO daarmee gaat werken, en een redactieomroep. Ik wilde vragen, waar zijn die twee? Wat is de betekenis? Wat doen die? Welke functie hebben die? De taakomroepen en de redactieomroepen? Ja, zo stond in de krant. Oh. NTR zou een taakomroep zijn. Weet jij dat? Nee. Oké. Okay. Ja. Ja, van ouds is er wel. Ja. Oh, de NTR en de NOS zijn dan de taakomroepen en de rest zijn de redactieomroepen? Nee, er werd gezegd de NPO gaat werken. Ja. Er komen een taakomroep bij, of taakomroepen zelfs, en de redactieomroepen. Maar de NTR, dat weet ik, is al een taakomroep, maar ik heb nooit begrepen wat eigenlijk de inhoud is, de functie van een taakomroep. Die zenden bijvoorbeeld van donderdag op vrijdag uit. De NTR? Historie. Maar weet jij dat? Dat weet jij dus niet, denk ik. Nou ja, ik weet dat er onderscheid is tussen de NOS en de NTR. Oh ja? De NOS en de NTR, dat zijn zeg maar een soort algemeen, en dat is wel logisch om ze taakomroep te noemen. Ik heb de term zelf nog nooit gebruikt, maar de NOS en de NTR zijn omroepen zonder leden. Oh ja. Dus die niet een bepaalde vanouds een zuil of een groep mensen vertegenwoordigen. Mm-hmm. Maar die iets leveren wat een publieke omroep zo belangrijk vindt dat ze dat objectief zonder invloed van een bepaalde bevolkingsgroep leveren. Ja, ja, zoiets. Dus natuurlijk, het nieuws is altijd objectief. Maar de programma's eromheen worden, en ik denk dat dat dan de redactieomroepen zijn. Dus bijvoorbeeld de KRO doet dat van oorsprong vanuit een katholieke achterban. En de NCRV vanuit een christelijke achterban. Dus dat is heel logisch dat die nu samen zijn. Oh ja. En ja, dat zijn allebei dus wel op een religie gestoelde omroepen, maar niet zo streng in de leer, zoals de evangelische omroep. Mm-hmm. En bijvoorbeeld Omroep Max, die brengt dan specifiek programma's voor de doelgroep van ouderen. Ja. En wat hebben we nog meer? Afrotros is wat meer, ja, het is heel lastig, want er zijn allemaal hele mooie termen voor bedacht. Ja, ja. Maar andere woorden, als je het nou beeldend voorstelt, hè, om het af te ronden, naar jou toe. Ja. Zou je dan kunnen zeggen, een takelomroep, zou je in de verte kunnen vergelijken met een stichting? Want een stichting mag, kan functioneren zonder winstoogmerk, ofwel heel neutraal, SEC bekeken, denk ik. Nou ja, maar de omroepen hebben natuurlijk ook geen winstoogmerk. De redactieomroepen. Mm. Dus hoe, okay. Ja, het is, ons omroepsysteem is echt super ingewikkeld. Ja. En ja, ik ben er altijd heel trots op. Want bijvoorbeeld de EO maakt dus echt programma's vanuit echt een... Ja, evangelisch is een raar woord, maar vanuit een religieuze achtergrond. Ja. En als je daar niks mee hebt, dan kun je weer terecht bij de Afrotros, die wat meer op... Ja, ik vind het een beetje moeilijk, want collega's die weten precies de termen daarvoor. En die zeggen dan misschien van, ja nee Astrid, dat is te makkelijk omschreven. Maar bijvoorbeeld wat meer volksvermaak en wat laagdrempeligere informatie zit dan meer bij de Afrotros. Ja, terwijl die ook wel weer, volgens mij best wel weer, ja, echt kwalitatief hoogstaande. Ja, maar voor elk wat wils, dat moet eigenlijk het totaal van onze omroepen zijn. Ja, precies. Maar ja, de NTR doet bijvoorbeeld zorg dat, het, dat we ook educatieve programma's hebben, wetenschapsprogramma's. Maar daarin verschillen zij niet, vind ik. De NTR die doet het van donderdag op vrijdag. Maar wordt heel leuk gepresenteerd, vind ik. Door twee jonge presentatoren. S'nachts bedoel je? Sorry? Je bedoelt s'nachts op Radio 1. Dat is altijd op NPO 1 in de nacht van... Ja, ja, maar dat is, dat, die nachten die zijn verdeeld tussen verschillende omroepen. Ja, omroep, en de NTR heeft ook een nacht, ja? Ja. Of twee, ja? Ja, maar ik bedoel de onderwerpen van maandag tot en met vrijdag... Ja. Exclusief jou in dit geval... Mm-hmm. Gaat over het algemeen allemaal in die uren, de nacht van... Ja. Over wetenschap en historie. Ja, dus maar je zou toch... Dus daarin zie ik geen verschil met de NTR. Nee, maar je zou op zich... Ja, je zou het op zich wel terug kunnen moeten horen. Oké. Okay, maar het is niet zo, weet je, het is... Ik bedoel, zoals bij Omroep Max, nou, Nachtzuster, daar mag je ook gewoon naar luisteren als je niet van Max bent. Zeg maar, als je 28 bent, dan ben je ook meer dan welkom. Ja. Astrid, dan heb ik nog één vraag tot slot. Ja. En, avant la lettre, ik zou wel eens willen weten wat la lettre daarmee te maken heeft. Waar komt dat vanaf? Dus de avant la lettre? Ik hoorde het zeggen vandaag op de radio... een Montessori-school avant la lettre. Dan denk ik, waar komt la lettre vandaan? Die Franse woorden. Ja. Avant la lettre? Ja. Voor, wat is het? Voor het schrift? Voor de letters? Ja, de brief, hè, la lettre. Voor hè? De brief, ja. 0800-1121. Ja. Ik probeer het, Frank. Dankjewel, Astrid, hè. Goed, dankjewel voor alles. Doeg. Dag. Remco. Ja, hallo. Goedenavond, Astrid. Dag, Remco. Veilig uit het noorden. Gelukkig, ja. ja, en het is een beetje wit. En mijn vraag sneeuwt is... Sneeuwt het? Ja, sneeuwt hier. Oh, ik ga even naar buiten kijken. Ja, vertel me vast. Kijk even. Nou, ik heb heel vaak... ik bestel wel eens wat bij zo'n bekend postorderbedrijf... met die bekende set. Ja. En dan is het vaak van... Nou ja, dan heb ik iets gekocht en heb ik dan teruggestuurd. En dan is het heel lang onderweg, vooral zoals nu. En dan krijg je in één keer een betalingsherinnering. En dan bel je en dan zeggen ze van... Ja, het is wel volgens de track and trace... En dat had ik ook al gezien. Is het wel binnen bij ons, maar het is niet verwerkt. Oh. En dan gaan ze iedere keer met een rechtsverklaring gaan zeggen... ja, je moet een rechtsverklaring invullen. Oh. Ik zeg, maar waarom moet ik een rechtsverklaring invullen? Ik bedoel, ik heb niks fout gedaan. Ik bedoel, het is bij jullie in het systeem, het is alleen niet verwerkt. Waarom moet ik in vredesnaam iedere keer een rechtsverklaring voor invullen? Oh, wat is een rechtsverklaring? Waarom, ja, waarom dat er is. Terwijl het wel bij hun binnen is, maar het is in het systeem nog niet verwerkt. Mm-hmm. En dan moet je een rechtsverklaring invullen. Ik zei, waarom moet ik iets doen terwijl het bij jullie nog niet goed verwerkt is... terwijl het, bij mij, het probleem niet bij mij ligt. Maar wat is een rechtsverklaring? Weet je wat een rechtsverklaring... Dat weet ik ook niet. Oh, je moet iets invullen in ieder geval. Ja. En heb je enig idee wat erin staat wat je in moet vullen? Nou ja, wat gegevens van jou volgens mij gaat het over... en met een track-and-trace ding en een kopie van het verzendbewijs had het over... Oké. Nou, dus waarom vraagt een postorderbedrijf om een rechtsverklaring bij een retourzender? Zending. Ja. Oké. Okay. Nog een vraagje. Ik wil straks gewoon weer internet hebben. Ik zat bij iets met een kabel. Maar ik wil graag straks gewoon internet hebben via zo'n koperleiding, via KPN. En dan vragen ze wat voor aansluitpunt je hebt. Dat heet dan een ISRA-punt. En je hebt een ISRA 1, 2 en 3 en 4 punt. Maar ik heb ook een ISRA 1 punt. En dat is dan met een grijze lasdop, zeggen ze. Maar ja, ik heb daar wel een ding in de meterkast. En wel een grijze lasdop. Alleen er zitten allemaal geen draden aan. Dat is alleen maar een grijze dop. En mijn buurvrouw van twee huizen verderop, die heeft ook een KPN-aansluitpunt. Die zit ook bij concurrent van KPN. Die maakt gebruik van KPN-netwerk. En die heeft gewoon een mooi wit doosje erop. Daar kun je gewoon een stekkertje in pluggen. Ik denk, hé, dat is veel leuker en het is veel makkelijker. Ik denk, hoe willen ze dat bij mij voor elkaar krijgen? Dus mijn vraag, kan ik op mijn aansluiting van KPN ook zo'n wit kastje krijgen waar je een stekker in kan pluggen? Oké, maar weet je zeker dan dat je een ISRA 1 punt hebt? Ja, want dat kun je op die afbeeldingen krijg je dan. En dan staat ook op internet en dan moet je even bij de afbeeldingen kijken. En dan moet je kijken waar die het meest op lijkt. Nou, dat is die met een grijze lasdop. Oké. En dat heet een ISRA 1 punt. Oké, en dan moet een wit kastje op. Vraag is of dat kan. Ja. Nou, mij zegt het allemaal niks. Aan mij heb je niks, Remco. Maar ja, je weet het, mensen zitten te luisteren en die weten dingen. En dan hopelijk bellen ze met 0800-1121. Ja, en Astrid, als je nou bijvoorbeeld... ren je bijvoorbeeld overdag de kachel op 18 graden, hè? Nee, maar dat maakt niet uit, ja. Maar ik ben heel zuinig, dus ik heb de kachel altijd op 15 graden. Als mijn autismecoach komt, dan zit ze met de beenwarmers en dan zit ze met de jas in de kamer. Ja. Want dan vindt ze het koud. Maar nu is mijn vraag van of ik de kachel nu op 18 hou of op 15 hou. Die kachel moet iedere keer evenveel energie opvragen om weer op 15 graden te komen. Maar als je hem op 18 zet, dan moet die kachel ook iedere keer evenveel energie vragen op 18, om op 18 graden te blijven. Dus hij moet iedere keer die temperatuur vasthouden. Maar maakt het dan heel veel uit als jij nou die kachel op 15 hebt of op 18 hebt? Want hij moet er beide keren moeten ze die kamer op die temperatuur houden. Maar die temperatuur zit er wel in het huis dan. Ja, maar als het op 18 graden houden, moet hij toch harder werken om het 3 graden warmer te houden dan dat hij moet werken om het 15 graden te houden? Jawel, maar ja, als jij die temperatuur al in huis hebt, dan blijft het al zo warm. Ik denk, en als je dan anders moet je evenveel energie verbruiken om die kamer op 15 graden te houden. Nee, want als je de verwarming uit zou zetten, dan werd het weer kouder. Dus het blijft niet automatisch 18 graden. Dan moet hij wel 3 graden voor werken. Ja, maar het blijft ook niet automatisch 15 graden. Nee, dus hij moet voor 15 graden moet hij 15 graden werken. En voor 18 graden moet hij 18 graden, dus 15 plus 3 graden werken. Dus moet hij harder werken. Jawel, maar die warmte blijft wel in de kamer zitten. Het is iedere keer het idee, je moet iedere keer een beetje erbij doen. En als, als het bijvoorbeeld 17,5 is, dan gaat hij weer aan. En als het bijvoorbeeld 14,5 is, gaat hij weer aan. Maar beide keren gaat hij even aan. Maar die kachel slaat wel om een zoveel tijd even vaak aan als het nog 15 of 18 is. Dat maakt op zich niks uit. Ja, maar het maakt wel uit. Nou, ik heb een elektrisch kacheltje in plaats van gas. Ja. En die slaat dan even vaak aan als bij 15 of bij 18. Oké, maar in dit voorbeeld moeten we dan wel een goed geïsoleerde kamer hebben? Nou, dat is het ook. Ja. Nou, en dan weet ik het niet. Dus dan zeg ik 0800-1121. Hebben we een mooi rijtje gemaakt, Remco? Nou, dat bedoel ik. Ja, dankjewel. Ja. En ik heb even gekeken. Ik was even weggelopen. En inderdaad, hier in Hilversum sneeuwt het ook. Ja, maar het zou volgens de radio... Volgens de NPO zou het in het noorden de meeste sneeuw komen. Nou ja, maar ik weet niet of ik meer sneeuw heb dan jij. Ik denk het niet eigenlijk, want het is maar een klein beetje hier. Ja, het is hier wit bedekt allemaal. Ja, dan heb jij toch wel meer dan ik, hoor. Volgens de radio. Oh. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd als er meer mensen zijn hoeveel sneeuw er ligt. Dat is wel leuk. Sneeuwmeldingen kunnen het liefste via de app 0800-1121. En vragen en antwoorden ook. Ja, en hoe werkt het nou, Astrid? En de mensen die bellen straks dan met allemaal antwoorden. Nou, als mensen nu appen, ik woon in Hardegrijp en hier sneeuwt, hier ligt 2 centimeter. En ik woon in Assendelft en hier ligt niks. Dan kunnen we toch een mooie steekproef door Nederland doen. Hou je dan ook een statistiekje bij? Ja, dan doe ik een kaartje. Dan doe ik dan pinpoints in. Oh, leuk. Ja, er wordt nog een heel gedoe weer. Een hele administratie, maar dat kan ik. Nou, dat vind ik leuk. Gelukkig. Dank je wel, Remco. Oké. Doeg. Hoi, hoi. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. In de uitvoering van Dee Martin dan natuurlijk Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. 0800-1121 blijft mijn telefoonnummer. Bel me als je iets aan kunt vullen, een antwoord kunt geven of nog vraag toe wilt voegen aan het mooie lijstje. Kees die zit al sinds het begin van de uitzending met die ene kinderpostzegel uit 2011 waar een 1 op staat. Ja, hij wil graag weten of hij die gewoon kan plakken. 0800-1121. Ik zie net een appje van iemand. Even kijken hoor. De Sonja. Die zegt hij mag die gewoon gebruiken, maar moet bijplakken tot wat de zegel nu kost. Maar er staat niet 1 euro. Er staat gewoon een eentje op die postzegel. En over het algemeen is het nu zo. Een postzegel waar een 1 op staat, daar kun je weet ik veel wat voor betaald hebben, maar die kun je gewoon plakken. Maar de vraag is dan even, deden we dat in 2011 ook al? 0800-1121. Al die ene ook door elkaar. Even kijken. De halfanese hebben we nu wel opgelost. Dan is nog eventjes de vraag van Dave hoe je zo'n poppetje zou noemen. Ik kreeg een appje ook van iemand die zei dat Tableau Moor helemaal niet zo'n gekke benaming is. Maar ik vind het toch niet. Ik heb niet het gevoel dat Dave kan zeggen: hé, mijn Tableau Moor zet ik vandaag in de vensterbank. Er moet toch een betere uitdrukking voor zijn. Ja, Joost die had problemen met de woorden digibet en bestaanszekerheid. Dat hij niet helemaal de lading dekte. Ja, of daar iets aan te doen is. Misschien een verbetering in het woordenboek. Hoe pak je dat aan? 0800-1121. Marja die wil weten waarom wc-papier gebleekt wordt tot het wit is. En waarom laten we dat niet bruin? Of is het oorspronkelijk van kleur ook bruin. En ze wil graag weten of er ook soja wordt verbouwd in Nederland. Ton wil graag weten wat de oorsprong is van het vieren van verjaardagen. Joop die wil weten waarom bij de MotoGP de motorrijders hun rechterbeen uitsteken bij een bocht rechtsom en hun linkerbeen bij een bocht linksom. Wat doen ze eigenlijk met dat been? En Ron die had het probleem met de kruipruimte van zijn zoon. die is geïsoleerd, maar nu komt er allemaal schimmel onder het laminaat. Dus het is geïsoleerd in de kruipruimte, maar onder het laminaat komt nu schimmel. Dus help, zegt Ron eigenlijk. 0800-1121. Frank die wilde graag weten waar de uitdrukking avant la lettre vandaan komt. Remco die wil graag weten waarom een postorderbedrijf vraagt om een rechtsverklaring bij een retourzending die bij het bedrijf zelf nog niet geadministreerd is, geregistreerd is. Remco heeft ook een Isra 1 punt in de meterkast en wil graag weten of hij daar een kastje op kan krijgen, zodat hij internet daarop aan kan sluiten. En hij vraagt zich af of een kachel in een geïsoleerde ruimte, of die nou op 15 of 18 graden staat, evenveel energie gebruikt, omdat die steeds als de temperatuur bereikt wordt weer op moet starten en gaat verwarmen. Ja, als het dan eenmaal 15 of 18 graden is, maakt het dan wat uit? Ja, ik denk toch, het maakt wel uit, want hij gaat namelijk niet opwarmen bij 18 graden als die op 15 graden staat. Dus er zit toch speling in, maar goed, mocht je hiernaar zitten te luisteren en denken, nou, ik begrijp echt precies wat er bedoeld wordt, 0800-1121. Wik? Ja. Hallo. Dat ben ik. Dag Wik, dat ben ik, dat ruimt, ja. Nou, luister lieve Astrid. Ja. Ik heb een probleem wat een beetje onsmakelijk is. Oh. Het gaat namelijk over uitwerpselen. Oh, lekker, ja. Ja, ik vraag mij af, is een kat het enige dier wat zijn uitwerpselen zo keurig netjes begraaft? Oeh. Want een hond, of een paard, of een koe, of een vogel, het flatst maar raak en het kijkt niet op of om. En hoe meer drollen, en ze lachen er ook. Bij wijze van spreken als je erin trapt. Ja, nou, ja, ja. Dit is, het past niet in het rijtje van de mooie, keurige vragen die gesteld worden over het algemeen. Maar ik vind het toch een probleem. Vertel het me eens. Ja, ja, ik heb geen flauw idee. Maar ja, je bent het met me eens. Nou, ik heb er nooit zo over nagedacht. Kijk, ik vind eigenlijk veel vreemder dat een kat dat begraaft. Nou ja. Ik bedoel, in de vrije natuur waar een koe zo een beetje rondloopt, is volgens mij nog nooit een geit die tegen een koe heeft gezegd van, hé joh, ruim dat eens even op. Dus dat is... Ja, nee. Ja. Nee. Ja, ik weet het ook niet, hoor. Nee, maar dus dat is het. Volgens mij is daar in de dierenwereld, ja, op het lijken mij daar geen regels over te bestaan. Maar opeens, als je mens wordt, dan moet je met een plastic zakje je hond uitlaten. Wat ja, natuurlijk. Nou, ja, dat is. Ja, wat heel fijn is voor mensen die op diezelfde plek willen lopen later. Ja. Maar het is wel, ja, het is de katten die, ja, die begraven de boel. Dit zijn, ja, echt. Dat zijn eigenlijk volgens mij de enigen die dat doen. Dus er moet een reden voor zijn. Ja. Waarom zij dat ze wel doen en de anderen niet. En die reden, ja, nou, daar breek ik me de hersens over. Snap waarom ik. Zijn er de enigen die dat doen? Of zijn er in de natuur nog meer die het doen? Maar ik kan er niet op komen. Zou een tijger dat doen? Omdat dat toch een soort uit de krachten gegroeide kat is? De katten komen natuurlijk uit Egypte. Dus die zijn geboren in een zandbak oorspronkelijk. Ja, nou ja, misschien is dat de oplossing. Ja, maar ik roep ook maar wat. Je hebt eigenlijk niks aan mij. Nee. Maar de vraag is duidelijk, Wik. Dan nu het antwoord nog. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ik heb geen antwoord op een van uw andere vragen. Nou, dat geeft niks. We komen er wel uit met elkaar. Maar dit is weer een mooie voor het lijstje. Dus dank je wel, Wik. Nou, goed. Ik blijf luisteren. Ja. En ik hoop dat er iemand iets in of zo over kan zeggen. Goed, dank je wel, hè. Succes met je programma. Ik vind het hartstikke leuk. Fijn. Ja. Dankjewel, Wik. Dag. Doei. Doei, doei. Doeg. 0800-1121. Even een overzichtje van de sneeuwmeldingen. Even kijken. John die zegt in Den Haag geen sneeuw, wel een beetje mistig. Guido zegt geen sneeuw in Amsterdam. Johan die zegt hier in Warmond schijnt de zon sinds kort. Nee, Johan, dat kan niet. Tenminste, of de zon moet echt duidelijk vele uren eerder opgaan in Warmond dan hier in Hilversum. Dat zal toch niet waar zijn. Nee, eens even kijken. Dan hebben we hier nog Hellevoetsluis, Arie, geen sneeuw. Nou, dus hebben wij dan alleen sneeuw hier? Nou, mocht je nog een sneeuwmelding willen doen, dan kan dat via een appje, via de NPO Radio 1-app. René. Ja, daar ben ik. Dag René. Hoi. Hi. Nou, ik heb net even in Rotterdam gekeken. Er is ook geen sneeuw. Nou, dat heb ik nou met me... Nee, ik zie toch echt sneeuw op de auto's liggen. Heel dun laagje. Maar goed. Ja, nee, ja. Nee, er is niks. Ik heb een tuin en ja, dan kan ik het goed zien, maar nee. Oké, okay. Ja. Ja, oké, okay. Ja. Ik heb een beetje... Oh ja, ik had ook nog een antwoord dan een beetje over die kat. Maar dat ging dan meer over het wc-papier. Ja. Dus dat verschil tussen dat bruine wc-papier en dat witte gebleekte wc-papier. Ja, dat wit gebleekte wc-papier is gewoon zachter. Ja, dus het zit hem ook in de structuur. Want vroeger had je dat grijze wc-papier. Ja, en dat noemden ze altijd schuurpapier. Werkte ik ergens en daar waren ze dan zo milieubewust dat ze dan dat grijze wc-papier hadden. Maar ja, dat is niet te vergelijken met het gebleekte witte, ja, zachte wc-papier. Maar oké, dat zijn allemaal vieze praatjes. Oh. Maar ik had een vraag. Ja. Ik zat gisteren in de trein sinds lang. En van Rotterdam naar Eindhoven. En er werd geen kaartje gecontroleerd. Oh. Ik zag een paar keer een conducteur langslopen. En die zei heel vriendelijk dag. En, maar er werd gewoon geen kaartje gecontroleerd. Dus maar omdat ik al een aantal jaar niet meer in de trein had gezeten. Vroeg ik me af. Worden er nog wel kaartjes gecontroleerd? Hè? Met alles, met die pinpassen en die OV-chipkaarten en weet ik wat allemaal. Ja. Ja, ik heb geen idee. Want nee. Ik ga nooit met de trein. Nee, nou ja, ik eigenlijk ook nooit. Maar ik had dan gisteren best een lange reis van Rotterdam, ja, naar Eindhoven. En mooie treinen, ook rustig. En helemaal geweldig, hoor. Tuurlijk mooi dat het er is. Maar er werd geen kaartje gecontroleerd. Het is ook altijd, dan heb je echt het gevoel dat je voor niks een kaartje gekocht hebt. Ja, nou ja. Wat natuurlijk niet zo is. Nee, want je moet natuurlijk gewoon betalen voor het feit dat je die trein gebruikt. Ja, maar het dat is... doen wij net de mensen natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Maar het is... Ja. Het geeft je toch een beter gevoel als het gecontroleerd wordt, zullen we zeggen. Ja, dan heb je toch het gevoel dat je het ergens voor gedaan hebt. Nou, ja. Het lijkt mij dat ze gewoon dat ze hem wel nog af en toe controleren. Want anders dan gaat niemand meer betalen. Maar ja, als we nu hier gaan zeggen dat we niet meer controleren, ten eerste gaat dan niemand meer betalen. Ja, nee, laten we dat vooral niet doen. En ten tweede gaan ze dan opeens dit weekend heel veel controleurs inzetten en dan is iedereen de sjaak. Ja, nee. Wat nee, wel goed is nee, voor de inkomsten, kijk, voor de treinen, waardoor er weer meer openbaar vervoer. We praten door elkaar heen, ga jij je gang maar. Ja. Nou ja, ik zag natuurlijk ook allerlei mensen die regelmatig met de trein gingen, studenten en mensen, ik neem aan dat die altijd natuurlijk netjes een kaartje kopen, net als ik ook. En die hebben een OV-kaart, hè? Bijvoorbeeld. Maar dan moeten ze wel piepen, toch? Ook dat. Ja. Maar ik vond het echt heel vreemd, want toen kwam die conducteur langs en die zei, goedemiddag, dit en dat. Maar niks, kaartje controleren. Nou, je zag er betrouwbaar uit, denk ik. Misschien wat mensen die bij de spoorwegen werken, die daar wel een verklaring voor hebben. paar. Ja. 0800-1121. Ja. Ja, vroeger. Ja, dan was het gewoon als je die man met die pet... Hij had ook geen pet op, hoor. Trouwens. Oh jee. Ja. Was het wel een conducteur? Was het niet gewoon iemand met een blauw jasje? Ja, ja, nee. Ik vind dat zo iemand die moet echt een pet op hebben. Ja. Maar nee, er werd niet gecontroleerd. Nou ja, dat is mijn vraag. Oké, okay, 0800-1121. Dankjewel, René. En nou, wie weet spreek ik straks een conducteur. The Long Train Running van de Doobie Brothers was dat. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ja, je kunt natuurlijk nog steeds vragen blijven toevoegen. Allemaal via 0800-1121. En ik heb natuurlijk een prachtige lijst, dankzij jullie. Ik zal er snel nog even doorheen. Die kinderpostzegel uit 2011, waar een 1 op staat... kun je daar nog steeds een brief mee versturen. Hoe zou jij stalen poppetjes noemen op een plateautje? Ik heb al verschillende suggesties binnengekregen. Ik zal straks even een overzichtje doen. Joost die vindt dat het woord digibet en het woord bestaanszekerheid verkeerd gebruikt wordt. Kun je zoiets eigenlijk laten aanpassen in het woordenboek? Of in ieder geval aanvechten op een of andere manier. Waarom wordt wc-papier geblekt? Oh, dat hebben we net gehoord. Ja, maar gaat dat door dat bleken dan ook prettiger aanvoelen? Zou het antwoord kunnen zijn? Wordt er ook soja verbouwd in Nederland? Wie is er ooit begonnen met het vieren van verjaardagen? Waarom steken motorrijders bij de bocht hun been uit? En schimmel na wateroverlast in de kruipruimte? Wat is eraan te doen? De schimmel zit onder de laminaat boven het beton. En daaronder zit de kruipruimte, die is geïsoleerd. Frank wil weten waar de uitdrukking avant la lettre vandaan komt. Remco wil weten waarom een postorderbedrijf vraagt om een rechtsverklaring bij een retourzender. Remco wil ook weten of hij een kastje op zijn Istra-punt kan krijgen in de meterkast, zodat hij internet kan aansluiten. En of een kachel in een geïsoleerde kamer nou net zo hard moet werken om de temperatuur op 15 graden te houden als om hem op 18 graden te houden, als je hem daarop instelt. Wick wil graag weten waarom alleen katten hun uitwerpselen begraven, en of dat klopt. Misschien zijn er nog meer dieren die dat doen. René wil weten of in de trein nog wel eens gecontroleerd wordt op treinkaartjes. Nou, het is echt een enorme rij met vragen nog. Dus mocht je een antwoord weten op een van de vragen, neem dan de moeite om even van je te laten horen. En dat kan natuurlijk allemaal via 0800-1121. Mo? Ja, Astrid, goedenacht. Hallo, Mo. Hoi. Over die vorige bellen, die hadden het over treinkaartjes. Ja. Treinkaartjes worden zeker nog wel gecontroleerd. Dus ik ga regelmatig met de trein. Dus, En je wordt nog wel eens gecontroleerd? Ja, dat wordt zeker gecontroleerd, ja hoor. Ja, dus hier was sprake van een voorbijlopende conducteur die niet controleerde, maar die had dan blijkbaar even iets anders te doen. Ja, dat kan. Ja. Die ging een gevulde koek halen voor de machinist. Ja, dat kan. Dat kan ook, ja. Dat zou kunnen, ja. Ja. En ik had nog een antwoord over die kruipruimte waar de vacht. Wat zeg je? Over die kruipruimte. Ja. Vacht in de kruipruimte. Oh, ja, ja. Ja. Een paar maanden geleden hadden we toevallig ook zo'n probleempje bij een kennis. En daar hebben we geholpen. Het is gewoon een kwestie van ventileren. Dat is echt heel belangrijk. Dat die ventilatieroosters, die ventilatiedoorgangen tegenover elkaar zitten. Ja. In de kruipruimte, dat het echt kan tochten. Ja. Dat is echt heel belangrijk. En de isolatie hoef je echt niet uit te halen ofzo, als dat goed aangebracht is. Oké, okay, dus het is eigenlijk alleen maar een kwestie van de roosters op de goede plekken aanbrengen. Ja, op de goede plek aanbrengen. En we hebben ook nog met de handdoeken hebben we nog een beetje de isolatie, de overtollige water met de handdoeken hebben we dat een beetje weggehaald. En buiten natuurlijk uit te brengen, niet in de kruipruimte. Logisch. Ja. en dan is het gewoon een kwestie van wachten. Dat is echt niet op één. Op een of andere dag is dat droog. Dus dat kan echt maanden duren. Hoor. Vooral nu met het natte weer. Ja. In de winter. Dan duurt het echt aardig lang. Maar kan je dan niet even een straalkacheltje in die kruipruimte zetten? Om het allemaal wat... Hebben we ook geprobeerd, maar dat is niks. Je moet echt ventileren. Nee, dat moet gewoon echt... Ventileren. Ja, dat is echt belangrijk. Echt. Ja. Ja. Nou, er was wel ventilatie aangebracht, maar blijkbaar nog niet goed. Zitten niet op de goede plekken. Ja. Ja, die zijn echt belangrijk dat het tegenover elkaar zit, zeg maar voor en achter het huis, dat het echt gewoon ventileert. Oké. Okay. Maar soms zie je ook wel eens onder de kruipen, want dat er ook nog een muur tussen zit, gewoon dwarsmuur, dat die lucht niet naar voren of naar achteren kan. Ja, dan kan het nergens heen. Dan heb je wel een... Zou ik daar gewoon een gat in slaan. Gewoon geen grote gat dat de hele muur eruit loopt. Geen gat. Lucht er doorheen kan. Een klein gat. Oké, dus ventileren. Nou ja, dat is gewoon het toverwoord hier. Nou, ik hoop dat ze er wat aan hebben. Dank je wel. Ja, goed. Dank je wel, Mo. Ja hoor. Doeg, hoi. Doeg. Nou, dan kan ik nog heel even kijken, want er waren nog wat meldingen van geen sneeuw. Eigenlijk krijg ik heel veel meldingen van geen sneeuw. Dus ik denk ook, want er zijn meerdere mensen die zeggen van ja, dit sneeuwt helemaal niet in Hilversum. Dat is rijp aanslag op de auto. Dat zeggen zowel Kees als Arie. Dus dat zal het dan wel zijn. Alphen aan de Rijn, ook geen sneeuw, meldt Robert of Sif. Ja, en hier Hellevoetsluis, sneeuw verwacht om even over 6:30. Dus dan komt het nog wel, maar nu nog niet. Sorry voor de sneeuwmelding. Een programma van Max. NPO Radio 1. Vijf uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Tweede Kamer komt vandaag bij elkaar om te besluiten over een hertelling van de stemmen voor de verkiezingen. Het gaat om de stemmen van vier bureaus in Tilburg. Dit is het gevolg van een nieuwe procedure. Die schrijft voor dat de zogenoemde commissie voor de geloofsbrieven kan besluiten tot een hertelling als het telverschillen ziet. In dit geval is er een telverschil van 15 stemmen. Als er een hertelling komt, vindt die vandaag of morgen plaats. De kans dat de verkiezingsuitslag nog verandert is vrijwel nihil. De leveringen van hulpgoederen aan de Gazastrook moeten worden hervat, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De baas van die organisatie schrijft op X dat er net zoveel leveringen moeten plaatsvinden als tijdens de wapenpauze tussen Israël en Hamas, en dat ze dezelfde omvang moeten hebben. Hij zegt dat burgers in heel Gaza onder meer bescherming, voedsel, water, onderdak en medicijnen nodig hebben. Verder dringt hij aan op een einde aan het geweld. Meerdere hulporganisaties zeiden gisteren dat er geen hulp Gaza mocht binnenkomen via de overgang bij Rafah nadat de gevechtspauze voorbij was. Het Israëlische leger bevestigt de dood van 6 Israëlische gijzelaars die op 7 oktober door de Hamas naar Gaza werden ontvoerd. 4 van hen woonden in de kibbutz Nir Oz, onder wie een man van 86, een van de oprichters van die kibbutz. De jongste gijzelaar van wie de dood nu is bevestigd is een man van 26 uit Tel Aviv. Hij was een van de bezoekers van het muziekfestival dat op 7 oktober in het grensgebied met Gaza werd gehouden. De VN-veiligheidsraad stopt de politieke missie in Soedan, omdat de autoriteiten in het land daarom hebben gevraagd. Er bestaat al langer onvrede bij de Soedanese autoriteiten over de aanwezigheid van die missie. Die ziet sinds 2020 toe op een vreedzame overgang naar een burgerregering. In Soedan is het nog altijd onrustig. Al 7 maanden lang vecht het Soedanese regeringsleger tegen de paramilitaire RSF. Het weer in het noorden, een paar sneeuwbuien, op veel plaatsen een paar graden vorst. Overdag zon, maar ook wolkenvelden. Plaatselijk kan het mistig worden. Het wordt 's middags maximaal 3 graden. Later in de middag en de avond kans op winterse buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Prachtig rijtje nog met vragen. Maar ja, we hebben nog maar een uur, of eigenlijk nog maar 57 minuten om al die vragen beantwoord te krijgen. De tweede vraag van vannacht die gesteld werd, die is nog steeds niet beantwoord. Een kinderpostzegel uit 2011 met een 1 erop. Is dat een gewone postzegel waarmee je een hele brief kunt versturen of een kaartje? 0800-1121. Hoe zou jij die metalen poppetjes noemen die Dave in de vensterbank heeft staan? 2 stalen poppetjes, een soort, ja, van soort staaldraad gemaakt, op een plateautje. Ja, het is geen beeldje, denk ik. Of en we zijn al gekomen tot tableau mort, maar dat is niet de meest gezellige en duidelijke benaming van zoiets. Een kunstwerkje dus, gemaakt van staal. Hoe zou jij het noemen? 0800-1121. Als je de betekenis van woorden in het woordenboek niet helemaal correct vindt, waar kun je dan klagen? 0800-1121. Of eventjes via nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook. Twitter zeg ik weer, terwijl dat al heel lang X heet. Je kunt ook een appje sturen via de NPO Radio 1-app. En je kunt komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. Wordt er nog soja verbouwd in Nederland, wil Marja graag weten. En Tom vraagt zich af wie er ooit is begonnen met verjaardagen. Frank wil weten waar de uitspraak avant la lettre vandaan komt. En Remco wil weten waarom een postorderbedrijf om een rechtsverklaring vraagt bij een retourzending. Ook had hij het over een Istra 1-punt in de meterkast. Kan daar een kastje op aangesloten worden, zodat hij zijn internet daarin kan steken? En als een kachel 15 graden of 18 graden op temperatuur moet houden in een geïsoleerde ruimte, maakt het dan wat uit qua verbruik van energie? Waarom begraven alleen katten hun uitwerpselen? En zijn er nog andere dieren die dat doen? Worden de treinkaartjes nog gecontroleerd? Vraagt René zich af. En Joop, die belde in het uur hiervoor alweer... over motorrijders. Die steken in de bocht hun rechterbeen uit als ze rechtsaf gaan... en hun linkerbeen als ze links. Het lijkt mij toch ook niet dat ze zo even met die voeten de grond aantikken. Dus misschien is het toch uit angst om te vallen. Nou ja, mocht jij weten waarom die benen uitgestoken worden door motorrijders... 0800-1121. Kwamen ze door aangeschud. Oerend haat, want ze hadden van de motocross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar diep verknoot. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Naar de motocross op het Hengelse zand. De hoender en de vrouw luist over aan de kant. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen doen. Schudden ze naar de Krasnohuis. Oerend haat, want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden allerbestend geen gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Voor hadden ze nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen doen. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van de motor niet kent. Bettes reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leur hier nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat u, oerend hard. Maar wie gaat u, Oerend hart was dat van Normaal. 0800-1121. Martin. Hallo, Martin. Nee, stilte aan de andere kant. Ja, soms dan wil dat toch even niet. Misschien dat hij hier... Martin? Ja, hallo. Ach ja, je zat onder het groene knopje en niet onder het rode. Okay. Dat is eigenlijk best heel logisch. Hi, Martin. Zeg het maar. Ja, ik heb denk ik wel een antwoord op het uitgestoken been van de motorrijders. Oh, vertel. Nou, ik zelf denk dat het hoofdzakelijk een psychologische tik is. Ja. Ik ben zelf ook motorrijder en ik rijd ook op een wedstrijdmotor. Mm-hmm. En ik weet dat Valentino Rossi, die is er ooit mee begonnen. Oh. En die gebruikt het eigenlijk gewoon hoofdzakelijk als psychologische oorlogsvoering. Want het ziet eruit alsof hij in een noodgeval gewoon rennend de finish over kan. Nou ja, je maakt met je rechterbeen maak je wat breder. Ja. En zeg je eigenlijk gewoon tegen je tegenstander wegwezen. Je komt er niet langs. Die binnenkant van de bocht is van mij, niet van jou. Ik dacht eerst nog, zou het ook niet met maar dat weet jij als geen ander natuurlijk, met evenwicht bewaren te maken ja, hebben. Ja, wel een klein beetje. Ah, ja. Kijk, tegenwoordig zijn die motoren... de motoren zijn eigenlijk gewoon natuurlijk steeds beter geworden, maar zijn vooral de banden. En die banden zijn gewoon zo goed geworden dat ze kunnen gewoon steeds later remmen, zeg maar. Oh, ja. En dan hebben ze misschien wat meer evenwicht, want ze moeten ook die motor, zeg maar, als je een rechte bocht neemt, moet je die motor naar rechts kantelen, zeg maar. En dan hangen ze ook helemaal naast die motor natuurlijk. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat ze voor zichzelf het gevoel hebben dat ze dus gewoon dan meer gewicht erin kunnen. Ja. Maar ja, er zijn ook coureurs die het niet doen. Mhm. Jorgo Lorenzo, die weet het dus niet. En die wordt ook 3 keer wereldkampioen. Ja, want het is natuurlijk minder aerodynamisch, 1 been uitsteken. Ja, maar ze doen het alleen bij het remmen voor de bocht. Oh ja, dan, nou ja. Dus dan wil je juist, dan pak je misschien toch wat meer tegenwind, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus ik zelf denk dat het gewoon, het zal misschien wel iets helpen. Maar ik zelf denk gewoon dat het meer een tik is, zeg maar. Het is een psychologische tik. Ja, en dat is in de sport ook wel vaak zo. Dat als één iemand op klapschaatsen gaat, dan willen ze opeens allemaal op klapschaatsen. Ja, maar dat doen ze natuurlijk omdat ze daar gewoon 2 seconden per ronde harder gaan rijden. Ja, ja. Maar dat is dit niet, nee. Maar in het geval van Rossi, kijk, Rossi was natuurlijk gewoon sowieso een bijzonder bijgelovige persoon. Die ook helemaal geloofde in bepaalde procedures voordat hij een motor opstapte, zeg maar. Terwijl een ander gewoon zegt, ja, ik stap gewoon die motor op en ik ga gewoon hard rijden. Ja. Ja. Dus sportmensen zijn natuurlijk gewoon heel vreemde wezens, wat dat betreft. Ja, dat kun je inderdaad wel stellen, dat sportmensen vreemd. We zitten natuurlijk een steekje los aan je als in de topsport gaat zitten. Maar ja, dat ben je dan zelf ook, want jij rijdt ook wedstrijdmotor. Nee, ik krijg geen wedstrijden. Maar je hebt een wedstrijdmotor. Maar ik rijd wel op een. Dat noemen ze dan een buikschuiven, zeg maar. Oh ja, ja, ja. Ik zeg, oh ja, maar dat is inderdaad dat je zo'n beetje naar voren makkelijker kunt. Ja, ja. Maar wat ik wel af en toe doe, is zeg maar onder bepaalde omstandigheden dat ik wel even met mijn voeten aan de grond voel om te voelen hoe het asfalt is. Ja. Ja, dus als ik kan ik me voorstellen, als het koud is of zo, dat ik even ga voelen van nou, voel ik gladheid, zeg maar. Maar ik zelf denk gewoon dat het gewoon een tik is. En wat is de ergste verwonding die jij ooit hebt opgelopen door het motorrijden? Ik heb de ergste verwonding die ik zelf ooit heb opgelopen is dat ik een keer met mijn schaatsen onderuit ben gegaan. Maar op de motor heb ik de motor meegemaakt. Daar kwam geen ongeluk bij kijken. En wat heb je dan met schaatsen gedaan? Ja, nee, ik was heel erg stoer toen. Dat ik mijn overbuurvrouw die was een dag daarvoor gevallen. En die had haar pols gebroken. En toen heb ik gezegd tegen haar, als je niet kan schaatsen, dan moet je het ook niet doen. En een dag later ga ik zelf op mijn muil en breek ik op mijn pols. Oh, jasses. Ja, dat is vervelend. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik wil nog even wat zeggen over die gevulde koek voor de machinist. Ja. Maar dan wil ik wel graag weten wanneer je dit krijgt, want ik ben machinist. Wanneer komt die gevulde... Ja, dan was het dus waarschijnlijk niet jouw conducteur, René. Dat is jammer. Of Martin, sorry, ik noem je René. Ja, René stelde die vraag. Maar Martin, weet jij dan wel of er minder op kaartjes... Want ik kreeg ook een appje van iemand die zei... sinds corona wordt er gewoon minder gecontroleerd. Nou, ik ben nog maar net machinist, want ik zit toch in de opleiding. Maar ik weet wel, zeg maar... Het kan zijn dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat hij misschien wat anders gaat doen dan de commandeur. Ja. Het kan zijn dat er een calamiteit is of... Ja. Ik ben zelf wel gecontroleerd in de trein. Ja. Ja, daar krijg ik ook veel reacties op, dat mensen gewoon nog wel gecontroleerd zijn. En ik begrijp dat jij in je kortstondige carrière als machinist nog nooit een gevulde koek hebt gekregen. Ik heb laatst wel een rit gehad met een conducteur. Die kwam, dat was een hele vroege rit. Ja. Ook al rond een uur of 4:30 's ochtends. En toen moesten we naar Driebergen Zeist. En toen kwam de conducteur en die zei van, als jullie straks de trein omdraaien, stap ik even uit en dan kom ik terug met koffie. Ik hoor het al. Dit gaat helemaal goed komen met jouw carrière. Ja, en dus, dankjewel voor het antwoord op die motorrijders. In zijn algemeenheid voor die motorrijders. In zijn algemeenheid voor die motorrijders, ja. Nee, dat heb je verteld. Gaat maken om wereldkampioen. Voornamelijk spiegies, ja. Ik denk het wel, ja. Dankjewel, hè. Hey, succes met je programma. Ja, ik zal het nodig hebben. Dankjewel, Martin. Alsjeblieft. Hoi, hoi, hoi. Dag. Gerda. Ja, met mij. Hallo. Ik wil graag antwoorden op die soja. Ja. Deze week heb ik een uitzending gezien op TV Gelderland. En dat waren twee broers. Die hadden gestudeerd in Wageningen. En die hebben de koeien weggedaan. En die hebben soja zijn te gaan kweken. Ah. En dat gaat heel erg goed. En ze maken van die sojabonen maken ze melk. Sojamelk. Oh ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk hartstikke hip. Ja, dus we hebben ook nog eens een keer meer sojabonen nodig. Ja, en eigenlijk voor 1 liter melk heb je helemaal niet zo heel veel sojabonen nodig. Goed een handje vol is al met 1 liter melk, geloof ik. Ja, dat ging eigenlijk heel erg goed. Oké. Ja, want ik kreeg ook nog een appje van Robert. Die zegt, soja groeit niet zo goed in ons klimaat. En is ook heel slecht voor de biodiversiteit. Dus, maar deze hadden niet zo heel veel nodig, dus. Nee, en ik zag bonen die zij gekregen hadden. En dat zag er prachtig uit. Ja, en het was ook een heel mooi bedrijf. En het is ook een hele leuke uitzending was het. Dus ik raad iedereen aan om het terug te kijken. Ja. Dat kan op gld.nl. Even reclame maken voor de collega's van de regionale omroep. Ja, ja, ja, dus ja. Dank je wel, Gerda. Ja, alsjeblieft. Goed zo, goeienacht. Hier is ook weinig sneeuw. Ja, volgens mij valt het... Maar ja, maar nu gaan mensen zelfs... Was het even kijken? Nou, er was nu iemand die echt uit het buitenland ook nog eventjes ging doorgeven dat er geen sneeuw lag. Ik kan het even... Oh ja, hier, Dion, Martin, die zegt bij Dion in Frankrijk... Dijon, zeg je dan? Nou ja, goed, in Frankrijk ook geen sneeuw, dus ik weet het niet. Ja, nou, helemaal goed. Dankjewel, Gerda. Ja, doeg, hoi. Guido. Dag, Astrid. Hallo, Guido, hi. Ik heb voor jou twee antwoorden. Nou, kom maar door. Kom maar door, hè? Ja. Eerst de schimmel, maar... Hè? Ja. Die meneer die voor de... nieuwsbericht was, die heeft het over ventileren. Nou, die meneer heeft het ook helemaal gelijk. Hij moet inderdaad even goed checken of de gaten, zeg maar, in de spouw voor de spouwmeerisolatie, dat die goed open zijn. En inderdaad tegen elkaar overstaan. Want het kan wel eens een keer zijn als je de tuin omwiet of de terrasvloertje omhoog doet, of wat dan ook, dergelijks, dat dan die gaten dicht gaan zitten. Dus dan moet je even goed naar kijken. Dat was misschien ooit, maar misschien zijn ze dicht komen te zitten. Belangrijk. Ja. Ja. Ook is het natuurlijk heel erg nat dat er heel veel water in de kruipruimte staat. Dat kan zijn inderdaad door de regenval. Het kan ook zijn dat er natuurlijk in de buurt mogelijk iets mis is met de riolering of zo. Dat water niet goed wordt afgevoerd. Dus dat is een dingetje zijn wat je misschien bij de gemeente moet checken. Maar ik ben zelf infraroodfotograaf. Ja. En wat je ook kan doen, is binnen, en dat is nu het goede tijdstip voor, ik moet dadelijk ook infraroodinspectie doen, om te kijken wat er aan de hand is in de woning. Oké. Nou is het zo dat vocht, waar het koudste punt is in het huis, daar slaat vocht neer. Ja. Dus waar schimmel ontstaat, waar het nat is. Want schimmel heeft gewoon water nodig om te kunnen groeien. Ja. Dus wat je kan doen is met een infraroodfoto kan je kijken, en dat is een beetje een ingewikkelde term die ik nu ga gebruiken, maar dat is het dauwpunt. Het dauwpunt is namelijk de temperatuur waarin water gaat condenseren. Dus je kan met je infrarood foto kan je bepalen waar vind ik nu dat dauwpunt. En als de vloer dus dat die temperatuur heeft, ja, dan ontstaat er vocht. En dan is er wat inderdaad wat mis met die isolatie en de vloer. Dat die combinatie zorgt ervoor dat die vloer te koud wordt. Kijk. Nou, ja. Dus, en dan heb je wel een serieus probleem. Ja. Dus dat, dan mag je hopen inderdaad dat het inderdaad dan met ventilatie opgelost kan worden. Maar dat is dus dan wat het beste even kan doen. Het is nu het jaargetijde om een infraroodfotograaf in te huren om even te kijken wat er aan de hand is met die vloer. Want meten is weten. Ja. Dus dat is dan. Ja. Dus dat is eigenlijk. En wat je die schimmel kan verwijderen. Zeg maar. Kijk, als die even opgedroogd wordt, dan zal die schimmel zeker uitdrogen. Maar misschien is het ook goed om te kijken even. Van waar zit allemaal die schimmel? Zit dat door het hele huis? Of zit het alleen in een hoek? Dus dat kan. En dan zou het misschien ook een bepaald deel van de isolatie in een bepaalde hoek misschien niet goed zijn aangebracht of zo. He, dus waar daardoor daar een koude plek ontstaat. Okay. Of is de isolatie, of is die schimmel over de hele vloer, zeg maar, onderaan de kap, onder het laminaat. He, ja. Dus misschien een bekend deel. Dus dat zou je dan even goed moeten bekijken. Ja. Dus dat. En je kan de schimmel doden, moet je dus eigenlijk dat met een goed zuur schoonmiddel moet je dat doen. Dat heb je specifiek, kan bij elke doet-zelfwinkel kan je een goed zuur schoonmiddel gebruiken. Oké. Want ik heb wel eens hier eerder op de radio uitgelegd dat je vier dingen voor schimmel belangrijk zijn. En dat is dus de pH-waarde. Dus schimmels zijn net als mensen, zeg maar, hè, zijn ook organismen. En dus bij heel zuur, dan gaan ze dood. Ze hebben temperatuur nodig, maar je wil ook je temperatuur op 15 of 20 graden hebben. Want dan groeien schimmels ook hartstikke goed, maar daar kan je niks aan veranderen. En ze hebben dus water nodig en ze hebben voeding nodig. Mm-hmm. Dus er zit dus op die vloer, zit dan misschien wel lijm of er zit verf. Of het hout, zeg maar, van het laminaat. Of het is vaak plastic tegenwoordig, maar ik weet niet wat voor kwaliteit die heeft. Maar dat. Dat is dan, maar dat vinden schimmels lekker. Dus dan gaan ze op, daar kunnen ze op groeien, zeg maar. Oké. Nou. Dus dat is dan belangrijk. Ja. Dus dat is even de check voor de vloer. Dan het tweede antwoord. Ja. Gaan we meteen maar door. Of ja. Heb je nog een andere vraag? Nee, doe maar. Nee, ik zit mee te schrijven, want ik heb schimmel in de badkamer. Dus, Goed zo. Ja, dankjewel. Dus. De tweede vraag gaat over de thermostaat op 15 of op 18 zetten. Ja, ja natuurlijk bespaar je energie als je hem op 15 of 18 zet. Want inderdaad, je hoeft minder te stoken, zeg maar. Maar er is wel één punt. Ook weer hebben we weer te maken met de condensatie in de woning. Dus op het moment dat jij, dat zien we ook wel, ook bij mijn inspecties die ik heb in woningen, doordat mensen de thermostaat lager gaan zetten, ja. Ontstaat dus meerdere koudere plekken in de woning, waardoor vocht de kans krijgt om te condenseren. Dus mensen die de thermostaat nou behoorlijk laag zetten, krijgen kans op schimmelvorming. Oh ja. Dus daar moet je dus voor waken. En wat er gebeurt. Kijk, er zijn mensen die hebben hele mooie sommetjes gemaakt over van ja, dat is, heeft helemaal niet zoveel effect op dat je de temperatuur wat lager of kouder zet. En met vocht, er wordt gezegd van nou, als er heel veel vocht in de woning zit, dat kost veel meer energie, zeg maar, om dat op te warmen. Maar als het dus gaat condenseren en je gaat je kachel weer aanzetten, mm-hmm. En dan zitten er hele minuscule kleine waterdruppeltjes zitten gewoon op de vloer of op waar het koud is. Maar dat moet eerst verdampen. En dat kost ook heel veel energie. Dus je krijgt dus dan, voordat het verdampt is, ja, dat kost ook, dan kan je pas daarna pas, kan je huis goed opwarmen. Dus dat moet je voor waken. Dus maar 15 graden zou ik zelf persoonlijk iets te laag vinden. Ja. En dan is 17 is eigenlijk het minimum eigenlijk wat je moet doen in je woning. Ik denk dat het hier nu 17 is. Ja, ja dus dat, maar dat is natuurlijk voor nachtverlaging. Hè. Kijk, als je natuurlijk of als je weg bent, dan is dat 17 is goed. Als je, kijk, die meneer zei ook nog, geloof ik, dat hij een klein straalkacheltje had, geloof ik, hè, erbij. Ja. Kijk, dat zie ik, die oplossingen zie ik dan veel meer. Hè? Dus dat je gaat je, normaal gesproken, je huis ga je verwarmen dus met aardgas. Je zegt van nou, de aardgas kost zo duur, ik ga dat nu vervangen voor elektriciteit. maar let op, in 1 kubieke meter aardgas, daar kun je voor energie, zeg maar, 10 kilowattuur elektriciteit halen. Ja. Dus 1 kubieke meter, dat kost €1,20 ongeveer, of €1,30-40 gaat het nu tegenwoordig toe. Misschien 50, €1,50 nu momenteel, gaat het natuurlijk, prijs stijgt. Maar elektriciteit zit nou rond de, nou, ongeveer 40 cent nu ongeveer. Afgerond. Ja, dus je moet even die rekensom maken voordat je overal straalkacheltjes neerzet. Dus je bent gewoon veel meer geld kwijt met stroom. Ja. Maar als je lokaal verwarmt en alleen ter plaatse, ja, dan ga je dus niet het hele huis verwarmen. Je gaat alleen jezelf tijdelijk daar verwarmen. Ja. Maar als dat kacheltje continu staat te jakkeren, kijk, je moet hem ook dan zeggen van nou even aanstralen en weer uit. En even aanstralen en weer uit of zo, weet je. Maar, maar niet je hele huis met elektra gaan verwarmen, want dat, dat gaat je heel veel centjes kosten. Ja, dat helpt niet natuurlijk. Nou, dat is een goede tip, Guido. Dank je wel voor het hele verhaal. Ja, oké. Okay. Ja, dank je wel. Goed. Goed weekend. Hoi. 0800-1121. Ik weet niet goed hoe ik jou dit vertellen moet. Maar als het hier vanavond vriest, dan vriest het goed. Ik zit te wachten bij het haardvuur, te wachten tot je belt of een berichtje stuurt. Op dit late uur. Als er niemand naast je slaapt vannacht, en als je thuis komt niemand op je wacht. Samen praten, dan komt alles goed. Gouden bladeren, koude straten, alles lijkt zo kil verlaten. Kom naar mij, we gaan de kou voorbij. Want als er niemand naast je slaapt vannacht, en als je thuis komt niemand. Toen ze nog een setje waren. Nick en Simon waren dat. Warme winter, hoorde je. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik zal eens even kijken wat er binnenkomt aan suggesties voor het kunstwerkje gemaakt van staaldraad. Door de oom van degene die belde. Dus ik blijf ook nog steeds het oomwerkje wel een mooie titel vinden. Maar ja, daarmee is het niet... Even kijken, wat zag ik nou? Ja, het gaat ook allemaal zo snel soms. Draadsculptuur, zegt Gerrit. Vond ik een mooie suggestie. Ik zag ook meerdere malen de suggestie plastiek voorbij komen. Maar ja, daarbij denk ik zelf dan toch aan iets wat van plastic is. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Dus dat zou, maar ja, mijn plastiek is gevallen. Vind ik dan ook weer, ja, ik weet ook niet of dat echt de lading dekt. Ze heeft, ja, kunstwerkje is misschien wel het makkelijkste. Beeldje schijnt dus te kunnen voor iets van staal. Hoor ik van, of zie ik, lees ik bij Tineke en Arend in ieder geval. Roland, die komt denk ik toch met... Ja, dat zijn dan wel Engelse benamingen, maar dat vind ik wel een mooie titels. Wire art. Ik denk eigenlijk dat dat heel erg de lading dekt. Of wire sculptures. Maar ja, dan moet je misschien iedere keer weer in het Engels uitleggen wat je in de vensterbank hebt staan. En dat zijn, misschien dat ik er nou weer eentje mis, hoor. Want ja, er wordt weer heel veel geappt. Sorry ook weer dat ik niet op alles kan antwoorden. Maar ja, ik denk dat dit allemaal suggesties zijn die in ieder geval toch wel gebruikt kunnen worden. Even kijken, de vragen die nog openstaan zo vlak voor... nou, vlak voor, nog een half uurtje. Die kinderpostzegel zit ik nog mee in mijn maag en Kees ook. En ik zag een appje dat een kinderpostzegel waar een 1 op staat, is gewoon 1 postzegel. Dat dacht ik ook. Die kun je gewoon altijd gewoon als een gewone postzegel gebruiken. Maar deze komt wel uit 2011. Hadden we toen al dat systeem? Is dat al zo lang dat een postzegel niet meer staat, niet meer 70 cent op of 80 cent? Maar er staat gewoon een 1 op. En dat betekent dat die geldt als 1 eenheid, wat je er ook voor betaald hebt. Maar dat schijnt dus ook voor deze kinderpostzegel te gelden. Maar was dat ook in 2011 dus al zo? 0800-1121. Wat kun je doen als je het niet eens bent met de omschrijving van een woord in het woordenboek? Wie is er ooit begonnen met het vieren van verjaardagen? Waar komt de uitdrukking avant la lettre vandaan? Kan Remco op zijn Istra-punt in de meterkast zo'n kastje krijgen waardoor die internet daarop kan aansluiten? Waarom vraagt een postorderbedrijf om een rechtsverklaring bij een retourzending? En waarom Wick die wil weten waarom begraven katten hun uitwerpselen en waarom zij alleen? Of weet je nog meer dieren die dit doen? En ja, die treinkaartjes worden dus nog wel gecontroleerd. Alleen juist net niet die ene keer bij René, blijkbaar. 0800-1121. En dan heb ik ook nog een cryptogram voor je. Ik zou hem bijna vergeten. Maar de cryptogram, het cryptogram van vannacht luidt als volgt. Grijp dit bedrukte omhulsel. Grijp dit bedrukte omhulsel. 9 letters, daar moet het uit bestaan. En je kunt de oplossing die jij denkt te weten doorgeven via 0800-1121. Dus grijp dit bedrukte omhulsel, 9 letters. En de oplossing kan via 0800-1121. Jan? Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik heb een antwoord op de vraag of er nog wel gecontroleerd wordt in de treinen. Ja. En ja, zeker. Er wordt ik werk zelf in de Thalys. Oh. Dat heet sinds 1 oktober Eurostar. We zijn gefuseerd. Ja. En daar wordt elke dag op elke trein gecontroleerd. Nou. Dan heeft René gewoon een keer mazzel gehad dat de conducteur gewoon langsliep. dan heb ik het natuurlijk wel over de Thalys, hè, of de Eurostar. Ja, dat is wel waar. Ja, maar in de NS-treinen is het misschien wat anders. Maar wij controleren altijd, ook om contact te hebben met de reizigers, met hun vragen van waar moet ik naartoe als ik in Parijs aankom. Oh ja, en ik wil doorreizen en weet ik wat. Ja, dat maakt het wel leuker, hè, ook. Ja. Ja, dat is heel gezellig, hoor. Want ik kan een boek volschrijven over alles wat je dan meemaakt. Herman Brood, hoe heet het? Fran Drescher, van de Nanny. Je komt ze allemaal tegen op die trein, op de Thalys. Wat leuk. En die hebben wel... Ja. Ja, dat is toch leuk? Er hangt hier ook bij mij thuis een tekening van Herman Brood... die hij voor mij gemaakt heeft toen hij in de trein zat. Maar we komen ook zwart... Ja, echt waar. Maar we komen ook zwartrijders tegen natuurlijk, hè? Mensen zonder kaartjes. En die mogen dan of een kaartje kopen of het volgende station uitstappen. Maar mag je dan een kaartje kopen voor hetzelfde bedrag... als waarvoor je het koopt als je het gewoon koopt? Nee, dan krijg je wel een boete. Bij. Ja, want anders zou dat toch een hele goede manier van reizen zijn. Ja, en het zijn ook meestal mensen die, die toch niet betalen, hoor. En die het volgende station uitgaan. We plukken ze ook nog wel eens uit de toiletten en zo. Dus wij controleren wel, hoor. Ja, absoluut. Nou, het lijkt me. Het ging natuurlijk niet om de trein naar Frankrijk. Maar ik heb inmiddels ook via de app en via de telefoon wel gehoord dat er toch heel veel mensen gewoon gecontroleerd zijn. Dus ik denk dat we die conclusie wel kunnen trekken, Jan. Dank je wel. Ja, en het is natuurlijk ook zo, hè, dat je door poortjes gaat tegenwoordig. Ja. Dat de urgentie om te controleren veel minder is, hè, want mensen moeten toch door poortjes heen. Ja, dat is natuurlijk. Dus je hebt al meestal toch wel iets gedaan om te betalen. Ja, ja. Ja, precies. Maar ondanks dat vinden wij vaak mensen zonder kaartjes. Maar ook hele leuke reizigers. Dus het controleren is niet alleen om zwartrijders te vinden, maar ook om leuke contacten met de reizigers te hebben. Leuke baan heb je, Jan, denk ik. Ja, superbaan. Ja. Al 26 jaar lang. Ach, heerlijk. Nou, dank je wel ook voor de uitleg. Oké, Astrid. Doeg. Fijne nacht nog. Dank je wel. Hoi. Sjaak. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik had nog heel snel even een reactie op die motor. Ja. Dat ze met een centrifugaalkracht te maken en alle vermogen zit achter op de achterband. Ja. En als je dan inderdaad je been iets naar buiten zet in de binnenbocht, je rechterbeen, dan heb je meer balans. Dat is eigenlijk mening. Ik had ook nog een vraag. Oh jee, ik heb nog maar... Ja, dat dacht ik al. Dan bewaar ik hem liever volgende week, want ik moet eerder bellen. Want sommige mensen wijzen zo lang uit over het verhaal. En dan komen allemaal niet aan de beurt natuurlijk. Hè? Dus, we zitten nu natuurlijk inderdaad wel heel dicht tegen de... Ja. Je kan het proberen, hè? Want het is nog 20 minuten. Dus, nee, dat was best een behoorlijke vraag. Dus, ik wacht de volgende keer af. Bewaren we hem tot de volgende keer dat je wakker bent. Niet vergeten, anders moet je even opschrijven. Ja, dankjewel. Dag Sjaak, hoi. John. Hi, Astrid en John van mij daar. Hi, hallo. Motorrace is simpel. Ik heb het 3 jaar ook gedaan, maar schoon de wind is dat. De wind? Ja, en je rijdt in de 300, over de 300 rij je op zo'n bocht af. Dan denk je zelf, heb je wel je hand uit het raam gestoken? Als je 100 rijdt op de grote weg, dan weet je wel een wind het is. Maar waarom steek je dan je been uit? Nou, dat waait erop, omdat je let daar niet op. Je bent met je voorrem bezig, niet met je achterrem, met je voet. Dus die waait onbewust, waait hij eraf. Je been waait eraf? Ja, je been waait eraf. Want als je met de andere kant schakelt en die andere die remt, nou gebruik je bijna niet. Je remt alleen met je voorrem. Ja. Dus onbewust laat je je been ontspannen en die waait eraf door de snelheid. Oh, ook nog. Het is gewoon een kwestie van ontspanning. Als je ontspannen bent, dan waait gewoon je been eraf en dan trek je hem weer terug. Wat een toestanden. Ja. Ja, het is gewoon een snelheid, de wind. Ja. Jij ook nooit een ongeluk gehad? Ja, één keer. En? Ja, ik ging met 170 vol in zijn drie net de bocht in. En ik werd toevallig op 100 gezet. Het was ook een aangenees. En die tikte tegen mijn voorwiel. Ja, dan weet je het wel. Dat kan je niks meer doen. Ah, en hoe lang lag je plat? Ja, ik had niks ernstig. Oh, je vlacht al. Maar ik had mijn kiezelsteen een beetje in mijn heup. En die moest eruit gehaald worden. Of de rest viel mee. Kijk, ja, nou, het deed wel verschrikkelijk pijn, dat wel hoor. Maar het was niet ernstig of zo. Nou, gelukkig. Dankjewel, John. Ja, graag gedaan. Doeg. Oké, doei. Hoi. Andere John. Hoi, Astrid. Hi. Hoi. Hier was Maastricht geen sneeuw moment. Wat zeg je? Ja, in Maastricht geen sneeuw op. Nee, maar ik hoor van niemand dat ze sneeuw zien. Dus ik weet niet. Nou weet ik niet meer waar diegene woonde die wel sneeuw zag. Maar, hier blijkt het dus rijp te zijn. Ja. Ja. Ja. Aan de antwoorden over dat kalenderjaar en dergelijke. Het universum en de aarde. Ja. Het heeft ook niks met de Gregoriaanse kalender te doen. Maar het zonnestelsel aan de aarde en de zon zelf bestaat over 4,5 miljard jaar. Ja. In het universum wordt het lichtjaar gebruikt. Als meting. In tijd. Ja, maar als je zegt van het bestaat zoveel jaar, dan bedoel je toch kalenderjaren, dan bedoel je niet lichtjaren? Nee, maar voor ons niet, maar van een ander standpunt kan dat wel. Van andere melkwegstelsels en dergelijke. In andere melkwegstelsels gebruiken ze lichtjaren? Als je het is arrogant te denken, dat wij de enige levende wezens zijn. Ja. Er zijn zoveel planeten en melkwegstelsels. Mm-hmm. Maar het is gewoon de tijd in ieder geval om het even eenvoudig te houden. Zonnestelsel, ja, het is gewoon wat de aarde erover doet om de zon heen te draaien. Ja. Maar ik heb nog andere antwoorden af van de letteren. Ja. De brief. Ja. De brief zegt het van iets wat algemeen gebruik is geworden. Leonardo da Vinci had bijvoorbeeld een ontdekking die niet algemeen is geworden, maar wel later uit is gekomen, zoals vliegtuigen en helikopters. Ja. Dus op die manier. Ik had nog dingen, maar ik weet de onderwerpen niet al, maar ik had wel meer de antwoorden. Maar ik wil ook even op die trein, want ik ben een eerste klas al vrijreiziger. Ja. Op bepaalde trajecten komt inderdaad weinig controle. Gelukkig is het opgevoerd door problemen tussen Roermond en Eindhoven vanwege Mahese. Dat economische vluchtelingen zonder kaartje reizen. Ik heb dus heel vaak die WhatsApp-meldingen gedaan door overlast. Oh ja. En er zijn veel conducteurs vermoedelijk toch wel ook wel bang voor conflict aan te gaan. Oh. Ze daarom al langs lopen. En oh, dat ze langs René liepen omdat ze dachten, nou, ik begin er al niet aan. Ja, op die manier. Want sinds de coronatijd is het heel erg geworden. Ja. Maar nu hebben ze gelukkig wel meer dat ze Mahese station controleren. Ja. Heeft Mahese geen poortjes? Ja, poortjes is een waterbedsysteem. Want als ik naar Amersfoort ga, Amersfoort Centraal heeft poortjes. Ja. Maar dan gaan mensen gewoon naar Amersfoort Schothorst. Ja. Dat zijn geen poortjes, dan kunnen ze toch gratis reizen. En, dan stappen ze daaruit. En wat is een waterbedsysteem? Als je op een waterbed ligt, dan gaat die golven door naar een ander. Nou, weer wat geleerd. Ja. Nou, dankjewel, John. En er was nog iets van antwoorden, maar ik ben het even kwijt. Oh, dat geeft niet. Je hebt al zoveel verteld. En ik wou nog een vraag stellen, eigenlijk. Ja, het mag, maar ik heb nog maar een kwartiertje. Dus kans dat die beantwoord wordt wat kleiner. Misschien komt het wel terug volgende week, weet ik niet. Nee, we dragen geen, want dan moet ik iedere keer hele administratie bijgenomen. En dan moet ik volgende week en de mensen die dan luisteren uitleggen dat er vorige week. Dat is, nee. Oké, okay. Nee, goed. Dan misschien net als vorige week met die wifi. Nu heb ik achterlopen van de tijd op de telefoon. Alle twee de identieke modellen. Maar dat was, ja, dat is ook een vraag hoe dat kan. Ik loop nu 16 minuten voor. Ja, maar dit... Ja. Huh? Hoe kan dat? Ja, ik zit op wifi. Ja. 16 minuten? Ongeveer, ja, want ik hoorde nog... Ik denk, maar het komt uit het journaal. Luister je via de app, John? Ik luister gewoon via de Chrome-browser. De wat? Chrome-browser, NPO 1, Chrome. Chrome, ja. Ja. Het kan zijn dat je één dan een kwartiertje later hebt aangezet dan de ander... Oh ja. En als je dan niet de nieuwste versie hebt, dan begint hij gewoon op dat moment te spelen in plaats van dat hij live. Ik heb Android 12, ja. Oh ja, dan weet ik niet zo goed wat het verschil daarmee is qua gevolgen van luisteren. Maar dat zou het kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Ja. En ik heb een tv opgeslagen met apparatuur en aan de achterzijde zit fout in één keer op. Kan dat? Wat zit erop? Zout? Zout, ja, zoutig. Je ziet korreltjes erop. Oh, nou, oké. Okay. Nou, ik neem hem nog even mee. Ik durf niks te beloven, want we hebben inmiddels iets meer dan 10 minuutjes. Maar je weet het nooit. En ik bellen natuurlijk ook al allemaal andere mensen nog weer over andere dingen. Maar even kijken, zoutachtige substantie... Op oude tv. Mag ik oude tv zeggen? Achterzijde led-tv. Wat? Achterzijde led-tv. Zoutachtige substantie. Andere apparatuur op een kamer opgeslagen. Led-tv opgeslagen. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het proberen, John. Dankjewel, hè. Heb je nog een antwoord nodig? Wat zeg je? Heb je nog een antwoord nodig? Ja, maar als ik nu alle vragen weer op ga lezen... terwijl de mensen allemaal nog hangen... dat is een beetje onpraktisch. Goed, oké. Dus, maar je hebt je best gedaan, John. Ja, dank je. Dank je wel. Doeg. Doeg. Desiree. Hi, goedemorgen. Hi, Desiree. Hi. Over die postzegel? Ja. Je had toen al dat systeem met 1 en 2 erop, volgens mij. In 2011 al? Ja, volgens mij vanaf 2010. 2009, 2010. En ik denk dat ze het anders ook niet zo hadden gedrukt. Als het systeem er nog niet was geweest. Nee, want... Ik denk dat heel simpel. Nou, ik dacht eerst nog, is er een periode geweest... dat ze precies 1 euro waren, maar dat is volgens mij niet. En dan had er wel een eurotekentje bij gestaan. Ja, maar niet in 2000. Nee. Vorig jaar zijn ze 1,01 euro geworden, toch? Oh ja, dan zijn ze niet... Nee, of dit jaar? Volgens mij meestal een cent of 5-6. Ja, ja, dus het is zo... Zo lang geleden is het nou ook weer niet, maar of zo kort geleden is het ook weer niet. Het is een soort betaalmiddel in het land der postbodes. Ja, ja. Nou, ja. Dan ik weet niet of hij er nog is, want hij belde volgens mij om 2:50. Maar, maar hij kan zijn kinderpostzegel plakken. Ja. Voor de lol een kaartje, plak hem maar op. Ja, maar dat kan je echt mensen niet aandoen. Dat je voor de lol een kaartje stuurt met verder geen enkele betekenis... en dat die mensen dan vervolgens zo'n sticker erop krijgen... dat ze alsnog 25 cent over moeten maken naar de PTT. Oh, dramatisch. PTT, moet je mij horen. Een kaartje. Ja, inderdaad. Ja, nee, dat. En ik denk dat ik voor volgend jaar een kalender van een andere melkweg ga kopen. Ja, want dat loopt anders. Ja. Dat is, maar er hebben eigenlijk alleen mensen die daar dan wonen iets aan. Ja. Dus. Ja. Maar Desiree, ik zit even te kijken naar de appjes. Had jij niet ook een fantastische naam voor dat draadwerk? Ja, een draadfiguur. Draadfiguur, ja. Nou ja, draadfiguur. Ja, precies. Harry, die stuurde dat ook. Ik heb ooit een mail gekregen van iemand... En want dan, je hebt soms, ik ben blind en dan heb je soms mensen die gaan dan hele creatieve cadeautjes verzinnen. Ja. En ik heb niks met handbal, maar die kwam met een soort poppetje met een bal op zijn hand. En kijk, leuk, handbal. En weet jij tenminste hoe handbal eruit ziet? Nou, inderdaad, interessant. Ja, dat wist ik gelukkig al. Maar hij heeft hier een heel even gestaan. Heel even. En toen is die per ongeluk gevallen. Ja, dat is heel raar. Ja, en... Ja. Kwam door die bal, hoor. Dat kan ik niet vinden. Ja, dus de balans was niet, niet heel goed. Maar, ja, buitenspel. Draadfiguur. Ja, Harry zei het ook. Ik vind dat echt het woord. En ik vraag me nu even af, hè, maar ik heb hier helemaal geen tijd voor, maar ik vraag me dat altijd af als mensen blind zijn. Hm. Weet jij hoe een giraf eruit ziet? Ja, dat weet ik. Omdat ik... nou, sowieso... Je hebt wel eens van die miniatuurdiertjes, oh, weet je wel. Dat, ja. Dus ik weet dat wel. Maar ik ben ook in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik één giraf heeft... was destijds in Ouwehands Dierenpark. Of sinds ze de panda's hebben, noem ik het altijd tweedehands dierenpark. die hadden een giraf en die heb ik staan aaien. En die heb ik mocht met de verzorger erbij, met zijn toestemming, half in een hek klimmen. En daar heb ik een tak met bladeren aan een giraf gevoerd. En tegelijkertijd mocht ik de kop voelen. En het was een heel magisch moment. Hebben mensen ook gefilmd en zo allemaal. Het was echt... ik was de boskont van het jaar, blijkbaar. En dan weet je hoe de kop van een giraf eruit ziet. En dan heb je via zo'n beestje... heb je dan... Mannetjes hebben ook een andere neus dan een bobbel bovenop hun neus, laat ik het zo zeggen. En vrouwtjes hebben een wat platte neus bovenop. Zie je, weet meer van giraffen dan ik. En je kan ze niet eens zien. Nee. Ja, en dan weet je ook wat voor kleur ze zijn. Ja, van de andere dingen soms ook dingen meer dan ik. Ja. En weet je ook wat voor kleur ze zijn, giraffen? Nou, ik ben geboren met een procent of 8 zicht. Oh. En toen heb ik wel kleuren gezien. Maar dat weet ik allemaal nu niet meer. Nee. Alleen, ja, weet je, heel veel dingen zijn gewoon weten. Ja. Maar ja, ik vraag me altijd af, maar inderdaad, je kunt al die... Het lijkt me ook een wereld voor je opengaan als je al die miniatuurdiertjes met iemand gaat voelen, zodat je... Ja, maar dat doen ze als kind, krijg je dat wel eens aangeboden. Ja. Of nou ja, een knuffelsgiraf. En ik heb een vriendin, weet je, die spaart girafjes. Tuurlijk. Die beeldjes. Ja. Nee, echt op het balkon. Nee, van die beeldjes, weet je wel. Ja. Ja. Ja, dus ja, maar ze zijn lang en groot en zo en mooi. Ik vind mooie dieren. Ja, dat zijn het ook. Maar dat soort dingen vraag ik me dan weer af. Ik heb wel een kennis taxidermie heet dat, dieren opzetten. Ja, maar die heeft toch geen giraf? Die heeft heel kort even een babygirafje gehad, ooit. En daar heeft hij toen zijn neefje van 4 opgezet, even snel voor de foto. Oh. En hij levert ook de opgezette dieren aan Gerrit Joling. En die heeft ijsberen en zo. Dat is waanzinnig. Wat? Die man is... Ja, die opgezette ijsberen. En een babygirafje? Of alleen ijsberen? Nee, Joling heeft, Gerrit heeft geen babygirafje. Die heeft ijsberen. Opgezette ijsberen. Ja, ik geloof het wel. Maar in ieder geval veel van die opgezette dieren. En ik heb daar wel een tijger gevoeld. Oh, ja. Dat lijkt me ook wel. Zou ik ook nog wel willen een tijger voelen. Ja. Goed. Nou, moet ik ophangen? Ik zou wel de opgezette versie pakken dan. Wat? Ik zou wel de opgezette versie doen. Dat is fijn. Ja, dat is maar net hoe het... Maar goed. Bedankt voor die tip en voor je antwoorden. Ja, oké. Okay. Dag, Desiree. Hoi. Hoi. Fokke. Goedemorgen, Astrid. Dag, Fokke. Hallo. Het cryptogram. Oh ja, het cryptogram. Grijp dit bedrukte omhulsel. 9 letters. Wat denk je dat het is? Pak papier. Ja, dat is gewoon helemaal goed. Heb je enig idee wat de actualiteit is rondom pakpapier? Nou, grijpen is pakken. Ja. En papier is een omhulsel, dat is het omhulsel. Ja. En het is rond deze tijd veelvuldig in de handel of... Hier ook. Ja. Omdat alle hulp Sinterklaas kopen alle pakpapieren op het moment natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat is helemaal goed. Even kijken, klopt het als ik zeg Fokke Vellinga? Ja. En, woon je op Urk? Ja. Oh, wat leuk. Hebben jullie ook middeleeuws Urk verkleed toestanden gedaan? Of heb je je daar buiten gehouden? Ja, dat ik heb wel gekeken, maar... Leuk. Ben je ook naar de toeteravond geweest 2 weken geleden? Nee, daar ben ik ook niet geweest. Oh, wat een feest was dat. Ik zie je wel af en toe voor Omroep Flevoland, hè? Ja, wat leuk. Ja. Ja. Nou, volgende keer zal ik extra zwaaien. En voor nu mag je de hele week de gelukkige winnaar van... of oplosser van het cryptogram bij Nachtzuster noemen. Oké. Okay. Gefeliciteerd, Fokke. Fijn weekend. Dank je wel. Doeg. Doeg. Linda. Hoi Astrid, met Linda. Hoi, hoi. Hi. Ik heb twee oplossingen een beetje. De ene van het TT in Assen. Dat ben ik vaak geweest. En ik heb zelf ook meegereden en motorles gehad. En kan een beetje rijden. En als ik met wielrennen en je ziet ook met veldrijden, dat is voor evenwicht lijkt mij gewoon het enige. Want anders, al die mensen vallen allemaal met een gasglad is. Maar ja, ik niet haast. Afkloppen. Nee, maar dat is voor evenwicht. Ga ja. maar fietsen als het nu glad is. En als jij over putjes en alles gaat rijden. Ja. En een bocht maakt. En wij ook met de wedstrijden met wielrennen. Ja, als je door een bocht gaat. En met een flow ga je met een groepje soms. En dan ga je ook. Maar ik ga nooit zo scherp als sommige mensen. Maar. Ik doe altijd mijn voet al zo lang af dat ik op de motor zat. Ik ben van mijn 16e, 17e, heb achterop gezeten. Ik heb les gehad. Ik doe altijd mijn voet opzij. Af evenwicht. Met alle bochten. Mensen kijken me af en toe wel raar aan, maar jammer dan. Ja. Nou, je bent dan gewoon trendsetter geweest dan. Ja, maar over die mayonaise. Ik heb uit Shell gewerkt, op het plein in Rotterdam. Ja. En die meneer Molenaar, die had, ik weet, eierdooien en olie. De rest weet ik niet, de ingrediënten. Maar nee, dat we zijn er helemaal uit, hoor. Al met de halvanesse en de mayonaise. Okay. Ja. Ja, het is ook dezelfde ingrediënten tenminste. Maar bij halvanesse zit ook nog heel veel water en bindmiddelen in. Ja, dat is net hetzelfde cola, al die andere producten allemaal. Nee, dat is heel iets anders dan cola. Normale melkmerk. Kopen dan al die halve producten. Nou ja, het is maar hoe je. Het is nou maar net welk onderdeel je belangrijk vindt natuurlijk. Ja, dan moet je als je afvallen moet je gewoon veel water en thee drinken. Oh, oké. Okay. En geen vette dingen nemen. Af ja, toe dat wel, is het. Niet met Sinterklaas natuurlijk. Dus ja, pepernoten. Ja, lekker met slagroom, lekker uitlepen, dat is gewoon lekker, toch? Ja. Ja, dat is de feestdagen die komen er weer aan. Dus dat we kunnen weer los. Ja, voor mij is kerstmis een lekker Polen. Lekker vakantie. 2 weken ga ik nu. Nou, lekker Linda. Nou, ik zeg heel veel plezier. Ik ga nog even snel proberen in 2 minuten wat op te lossen. Klaas en dankjewel. Fijne feestdagen. Hetzelfde Linda. Allemaal jullie reactie allemaal, ja? Joe, doeg. Dankjewel, bedankt. Doei, doei. Doeg, jij bedankt. En dan is er altijd nog Bagheera. Oftewel Martin, want zo heet hij eigenlijk gewoon. Die checkt ook alle sociale media en ook de chat. En ook stiekem weet hij zelf ook heel veel. Dus heb jij nog antwoorden gevonden, Bagheera? Ja, ja, ik heb een hele hoop doorgekregen. Nou, kom maar, want er is nog een hele lijst te beantwoorden, hè? Even kijken, afhandelen letteren. Ja. Dat heeft te maken met, er werd een gravure gemaakt op een staal of een koperplaat. En dan later werd de tekst eraan toegevoegd als men echt definitief wist welke term of begrip eronder moest komen. Oh. Dus daar komt dat vandaan. Oh, voordat de letters eronder stonden. Ja. Oh, want Hilbert die zei, je moet niet aan een brief denken, maar aan inderdaad de letters. Avant la lettre betekent veel meer dan alleen maar. Nee, betekent veel meer voordat het begrip letterlijk bestond. Dus, en die is docent Frans, dus er zit ergens een overlap, maar dat reikt nu te ver om die precies samen uit te vinden. Dus wat heb je nog meer? Je hebt een rechtsverklaring nodig bij een toezending als jouw pakketje niet is aangekomen of niet compleet is aangekomen. Is die wel gewoon aangekomen, dan moeten ze het in principe met de track and trace kunnen doen. Maar op het moment dus dat zij beweren van ja, maar niet alles is compleet, dan mogen ze dus inderdaad zo'n rechtsverklaring vragen. Oh. Ja. Een kat die begraaft zijn eigen uitwerpselen omdat hij dat dan niet wil kenbaar maken dat hij eigenlijk in het territorium van een ander zit. Dus ook bij jou thuis. Het is jouw territorium waar de kat te gast is. Oh, wat sympathiek eigenlijk. Ja. Ja, dat heb ik nooit zo beschouwd als sympathiek als die op de kattenbak ging. Maar dat ga ik dan nu, ja. Die aansluiting van dat infrapunt dat, waar hij dus met de UTP aan kan sluiten, dan heeft hij een echt glasvezel nodig. Oh. Dus dat was die. En dan heb ik nog de verjaardag. Ja. De Romeinen die voerden in eerste instantie de vele goden, de dagen. Wij zijn op een gegeven moment de naamdagen gaan vieren. Bijvoorbeeld Sint Maarten. Mm-hmm. En in de 18e eeuw werd de verjaardag pas populair. En vooral de betere kringen. En dat is daarna pas overgegaan naar het gewone volk. Ja, want die betere kringen die hadden natuurlijk geld en altijd op zoek naar een reden om een feestje te vieren. Precies. Ja, eens even kijken, want Robert die stuurde nog een appje over die katten. Die zei, even kijken, het is normaal, het is te verklaren. Oh ja, niet alleen het territorium, maar ook dat ze jagen op prooidieren. En die prooidieren die moeten natuurlijk niet ruiken wat die kat net heeft neergelegd. Nou, dat Dat ja. is een mooie aanvulling. Want het schiet niet op als jager. En HJ die zegt nog vreselijk wat die katten doen. Want die komt met zijn eigen tuin erbij. En die heeft dus liever honden. Want dat zie je gewoon liggen en dan kun je het opruimen. Dus dat is op zich is er iets voor te zeggen. Goed, figurines stuurt Maaike nog voor de metalen beeldjes. Nou, dan zijn we er toch echt helemaal uit. En Monique stuurt nog dat dassen ook hun... ontlasting begraven. Ja, nu vind ik het echt... zijn we rond. Dus dank je wel daarvoor weer. Graag gedaan. Tot volgende week. Ja, hetzelfde. Dag, Bagheera. En jij thuis, bedankt voor al je vragen, antwoorden... maar vooral natuurlijk voor het luisteren. En ik hoop van harte tot volgende week. Dag! Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur, Ismael de Bruin.